Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, over een uur oud-schaatster Marianne Timmer. Over haar bewogen leven is namelijk een theaterproductie gemaakt. Timmertje heet hij. En zometeen acteur Erik de Vogel. Vooral bekend vanwege zijn rol als Ludo in GTST. Maar nu te zien als rechercheur in een nieuwe tv-serie. Naar een boek van Peter R. de Vries. Dat straks, nu eerst het laatste nieuws. Een dode door een steekpartij in Tivoli-Vredenburg in Utrecht. Meer daarover in het NOS Journaal met Dorald Megens. Het muziekcentrum heeft alle evenementen en concerten voor vandaag afgelast. Aanleiding is die dodelijke steekpartij in Tivoli-Vredenburg vanochtend rond 7 uur. Het is onduidelijk wat de dader en het slachtoffer op dat moment in het gebouw deden. Er waren geen evenementen meer en alle bezoekers waren naar huis. Afgelopen nacht was er onder meer een hardcore evenement in Tivoli-Vredenburg. Dat is om 6 uur vanochtend gestopt. De man die heeft gestoken, die is gevlucht en is nog altijd niet aangehouden. Vanuit de Verenigde Staten komen berichten dat er een gevechtspauze aankomt tussen Hamas en Israël. De strijdende partijen zouden een akkoord hebben over 5 dagen van rust om tientallen gegijzelde vrouwen en kinderen uit Gaza te krijgen. Correspondent Nasra Habiballah. Nasra, hoe zeker is zo'n gevechtspauze? Nou, als je de berichten mag geloven, dan lijkt zo'n akkoord in ieder geval wel heel dichtbij nu. Dat bericht dat komt van de Amerikaanse krant The Washington Post dus. En is over het algemeen een goed ingevoerde krant. En die onderhandelingen die staan onder andere ook onder leiding van de VS. Dus het zou ook niet raar zijn dat daar over die deal gelekt is naar Amerikaanse media. En ook Qatar is betrokken bij die onderhandelingen. En de premier van Qatar die heeft niet lang geleden tijdens een persconferentie ook gezegd dat zijn vertrouwen groeit dat Hamas en Israël snel tot een deal komen. Hij zei dat er de laatste dagen veel vooruitgang is geboekt en dat er alleen nog wat kleine uitdagingen zijn die ze moeten overbruggen. Het Witte Huis die zegt dat ze nog steeds gesprekken voeren, maar dat er nog geen deal is. En ook Netanyahu die ontkent dat er een deal is en wil er verder ook niets over zeggen. Ja, een akkoord, mogelijk dus over een pauze van 5 dagen. Staat er nog meer in die overeenkomst volgens de Washington Post? Ja, en die 5 dagen zouden beide partijen dan dus niet vechten. En wat de gijzelaars betreft, die dan vrijgelaten zouden worden, dat zou gaan om 50 of meer mensen. En dan alleen om gegijzelde vrouwen en kinderen. En het idee zou dan zijn dat die in kleine aantallen vrij worden gelaten. Dus dat elke 24 uur van die gevechtspauze een deel van die groep vrijgelaten wordt. En die vrijlating zou dan vanuit de lucht gemonitord worden. Dan gaat het om tientallen gegijzelden. Wordt er verder ook gesproken over humanitaire hulp voor de Palestijnen daar tijdens die pauze? Ja, volgens die deal zou naast die gevechtspauze er ook meer ruimte komen voor humanitaire hulp in Gaza. Dat is iets waar toestemming van Israël voor nodig is. En volgens de berichten over deze deal zou Israël er dus mee akkoord gaan dat ze die hoeveelheid hulp in Gaza flink opschroeven. Want zoals we weten komt er nu veel te weinig humanitaire hulp Gaza binnen. Er zijn grote tekorten aan eigenlijk alles. En Israël die wil Hamas daarmee natuurlijk onder druk zetten. Maar ja, ook vooral de bevolking van Gaza leidt daaronder. Dus met zo'n deal zou er ook op dat vlak dus mogelijk wat verlichting komen voor de Gazanen. Ja, ja. Nou gaat het nadrukkelijk over een gevechtspauze. In dat artikel van de Washington Post. Niet over een staakt het vuren. Wat is het verschil tussen een pauze en staakt het vuren? Ja, die termen die liggen allemaal heel erg gevoelig. Maar een staakt het vuren kan geïnterpreteerd worden als echt een langere pauze. Een staakt het vuren kan in theorie zelfs jaren duren en misschien dus wel leiden tot een einde van de oorlog. En een gevechtspauze of een humanitaire gevechtspauze wordt veel meer gezien als een korte pauze in de strijd. Bijvoorbeeld dus om meer hulp toe te laten. En Israël die heeft natuurlijk vanaf het begin heel duidelijk gemaakt dat zij door willen gaan tot ze Hamas hebben verslagen en alle gijzelaars vrij zijn. Dus dat ze sowieso niet akkoord gaan met een staakt het vuren. Dus ja, door net een andere term te gebruiken, kan dat het verschil maken of een partij wel of niet daarmee akkoord gaat. Ja. Nog even terug naar gisteren, Nasra. Veel nieuws rond die evacuaties van het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza. Honderden mensen daar weg. Maar er bleven ook mensen achter. Verplegend personeel, artsen en wat patiënten. Weet jij hoe de stand van zaken nu is? Ja, we weten dat gisteren de laatste berichten waren dat zo'n 290 patiënten in dat ziekenhuis achter waren gebleven. Patiënten in kritieke toestand, dus die niet makkelijk weg konden. En zojuist komen de berichten naar buiten dat zeker 30 baby's die in kritieke toestand waren en daar nog lagen, dat die geëvacueerd zijn uit het ziekenhuis. Dat is een bericht van het Gazaanse ministerie van Gezondheid. Die hebben dat gezegd tegen persbureau AP. En die baby's die zouden dan vervoerd worden naar ziekenhuizen in Egypte. Hebben dat verder nog niet kunnen verifiëren. En ook hoe het met de andere patiënten staat, weten we niet. We weten wel dat de Wereldgezondheidsorganisatie gisteren in dat ziekenhuis geweest is en gezegd heeft dat ze proberen om voor alle patiënten die daar nog liggen vervoer te regelen, zodat die ook op een veilige manier naar ziekenhuizen in het zuiden van Gaza of wellicht dus in Egypte gebracht kunnen worden. Helder, dankjewel. Nasra Habiballah was dat. Kiev was vannacht opnieuw doelwit van een Russische aanval met drones. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De meeste van die drones zouden zijn neergehaald. De polarisatie onder inwoners van Amsterdam neemt toe, zei burgemeester Halsema gisteren in Nieuwsuur. Volgens haar hebben steeds meer Joodse inwoners last van antisemitisme en is ook de moslimhaat in Amsterdam toegenomen. Zo worden moslims uitgescholden voor Hamas-aanhangers. In de Dominicaanse Republiek is de noodtoestand uitgeroepen vanwege zware regen. In de hoofdstad kwamen 8 mensen om het leven toen een muur instortte. Door die overstromingen moesten zo'n 1500 mensen al hun huis uit. En zangeres Taylor Swift heeft haar volgende concert in Rio de Janeiro uitgesteld na de dood van een fan. Door de extreme hitte in Rio waren bij een eerder concert 1000 fans flauwgevallen. En 1 fan overleed dus kort voor de show van Taylor Swift door oververhitting. Het NOS-journaal. Dan de sport. Max Verstappen die had wat moeite met alle show rond de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas. Maar dat leek hem vanochtend op de baan niet te hinderen. Verstappen die begon als tweede en uiteindelijk won die. Commentator Ronald van Dam hier aan tafel aangeschoven. Ronald Verstappen die had als eerste gestart de Leclerc al in de eerste bocht te pakken. Ja. Maar dat liep niet helemaal zoals het moest. Nee, hij raakte eigenlijk een beetje de controle over de auto kwijt. Het was heel glad, ging te ver naar buiten, dwong Leclerc naar buiten. En kreeg daarvoor een straf van de wedstrijdleiding van 5 seconden. Nou, die werd op zijn Verstappers geïncasseerd. Want toen hem verteld werd, je hebt die straf, zei hij, weet je, doe ze lekker de groeten, die wedstrijdleiding. Nou, daarna ging hij weer over tot de orde van zaken. Na zijn eerste pitstop lag hij op een gegeven moment zelfs 10e. Dus hij heeft er echt hard voor moeten werken vandaag. Ja. Maar ja, rekende de een na de ander in. En uiteindelijk, toen alle kruiddampen waren opgetrokken in Las Vegas en alle putdeksels weer op hun plek lagen, was het toch weer Verstappen. Die zijn 18e overwinning alweer van dit seizoen in 21 races heeft geboekt. Dat is een 53ste in zijn carrière. Daarmee komt hij op gelijke hoogte met Sebastian Vettel. Alleen Lewis Hamilton en Michael Schumacher staan nog boven hem. Ja. Maar een gave race. Er gebeurde van alles, veel inhaalacties. Het was echt wel spectaculair. Hij vond het zelf ook, zei hij nadien, echt wel een leuke race om te rijden. Dus al die glitter en glamour en de show eromheen, die kan hem gestolen worden. Maar het race aan zich, daar was hij wel heel happy over. En ja, hij deed het wel weer op zijn Verstappers met een mooie witte overall aan, à la Elvis met een gouden riem. En hij zong ook Elvis, hè? Hij zong ook Viva Las Vegas. Op de boordradio maakte hij er uiteindelijk toch wel een mooi einde van een wel gedenkwaardig Formule 1 weekend van. Ja. Maar de eerste, hij blijft winnen in Amerika. Nu 6 overwinningen in Amerika op rij van 3 dit seizoen. Dus hij kan het misschien allemaal niet zo leuk vinden, dat Las Vegas. Maar ondertussen zit het toch weer in de tas. Zonder al te veel moeite eigenlijk. Want op een gegeven moment goed, al te veel moeite. Ik bedoel, het was niet zo dat hij aan de leiding reed en iedereen hem aan de horizon zag vertrekken. Nee, hij viel uiteindelijk terug naar de 10e plek. Moest dus mensen inhalen, moest er echt voor vechten. En eerlijk gezegd denk ik dat hij dat soms ook wel heel erg leuk vindt om die gevechten te leveren. Ja. Gebeurt er toch nog iets spannends, toch? Zeker. Ja, opmerkelijke zaken achter hem nog gebeurd? Ja, Lando Norris crashte heel hard al in het begin van de race. McLaren ging sowieso niet heel erg lekker, dus die moest nog even naar het ziekenhuis. Maar alles is verder met hem oké. Checo Perez, zijn teamgenoot, werd uiteindelijk derde. Die werd nog even in de laatste ronde verschalkt door Charles Leclerc. Maar is nu wel tweede geworden in het wereldkampioenschap. Dus wat dat betreft de Red Bull-coureurs 1 en 2 in het WK. Ja, hoe ziet het seizoen er nu nog uit? 1 race nog in Abu Dhabi. Ja, daar kan Verstappen natuurlijk ook weer voor de overwinning gaan. Hij heeft alle records het seizoen al gebroken, dus daarvoor hoeft hij het niet te doen. Maar de eerzucht van de man is wel zo groot dat hij ook, denk ik, het laatste race seizoen ook wel in wil winnen. Ja. Okay. Dankjewel, Ronald. Ronald van Dam was dat. Dan andere sport. Op de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Peking rijden de vrouwen de 3000 meter. Dat betekent terugkeer van Olympisch kampioene Irene Schouten op de baan, waar ze anderhalf jaar geleden 3 keer goud won. Sebastian Timmerman, onze commentator. Sebas, heeft ze nu kunnen... Ja, goedemiddag. Heeft ze nu kunnen winnen, Irene? Nee, het is een démasqué geworden. Ze is achtste geworden in 4 minuten en 10 seconden. Nou, dat is een tijd op de 3000 meter. Dat is Schouten onwaardig, zou ik willen zeggen. Om haarzelf te quoten, verschrikkelijk. Dit sloeg nergens op. Geen verklaring. Ja, het was een korte reis, want Schouten sloeg vorige week de eerste wereldbekerwedstrijd in Obihiro over. Is dus alleen naar Peking heen en weer gegaan. Maar ja, dan achtste worden in zo'n slechte tijd. Nee, daar baalde ze enorm van. En stond eigenlijk met een groot vraagteken voor de camera een half uurtje geleden. Okay. De 3000 meter zitten net op. De winst is gegaan naar Ragne Wiklund, de Noorse regerend wereldkampioen. En net als vorige week hield good old Martina Sablikova van de zege af. Die wordt tweede. En voor het eerst in de historie een Chinese vrouw op het podium na een 3000 meter. Meihan heeft de eer en die houdt Joy Beune net van het podium af. De snelste tijd van de dag trouwens, gereden in de B-divisie door Marijke Groenewoud, die samen met Schouten heel kort naar Peking kwam. Dus ja, die heeft dat beter verteerd. Ja. De mannen, die hebben de 1000 meter geschaatst. Hoe zag het podium eruit? Daar wel oranje boven. Kjeld Nuis, ja, 34 jaar jong, maar rijdt als een jonge hond en een jong talent. Wat is het mooi om naar Nuis te kijken. Knalde over het ijs en boekte zijn 18e wereldbekerzege. En de dubbel, want gisteren won hij ook al de 1500 meter. Nu dus de 1000 meter met 18e voorsprong op de Noor. Lorentzen en ook daar Chinees succes, Chinees brons. Dit keer voor Zhong Yangning. Dankjewel, Sebastian Timmerman was dat. Brengt de tijd op ruim 11 over 12. De weersverwachting nog. Af en toe zon, veel bewolking en kans op een bui. Aan het eind van de middag dan gaat het in het noorden zelfs stevig regenen. Temperatuur ligt vandaag rond de 12 graden. En ook morgen is het wisselvallig met een graad of 11. Dag Erik Evengroen, waar is er hinder op de weg? Nou, op twee plekken. Goedemiddag ook. Hi. Op de A27 Utrecht richting Gorkum bij Noordeloos is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is ruim een half uur. En de A325 Arnhem richting de Duitse grens bij Nijmegen is het 3 kilometer file rijden en de vertraging 10 minuten. Dank je, Erik. Over een uur in de perstribune Marianne Timmer over de ups en downs in haar leven. En straks geeft acteur Erik de Vogel een antwoord op de vraag welke eigenschap van Ludo uit GTST hij zelf graag had gehad. Zelfstandig ondernemen, dat is zelf beslissingen nemen, zelf successen vieren. Maar ook zelf de boekhouding, zelf tijdmanagen, zelf zorgen maken, totdat het even niet meer gaat zoals je wilt. Bij Movier geloven we in zelfstandig, maar niet alleen. Helpen we voorkomen dat je stilvalt en gebeurt dat toch, dan doen we er alles aan om je bij te staan en weer verder te helpen. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. De mysterieuze dood van de 17-jarige Cassandra liet schrijver Ninja Weijers niet los. Hoe vertel je het verhaal als niemand weet wat er is gebeurd? Cassandra, het nieuwe boek van Ninja Weijers. Nu in de boekhandel. Sluit nu je AOV af met instapvoordeel. Kijk op movier.nl voor de voorwaarden. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Hey, op een Max. Mag ik morgen met jou mee kitesurfen? Wat als iedereen straks topfit 120 wordt? Dat betekent wat voor ons pensioen. Bij APG werk je aan het pensioen van 4,5 miljoen mensen. Aan de toekomst. Dat vraagt om mensen die verder kijken. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, Rai Amsterdam. Info en tickets, pan.nl. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Al 27 jaar is acteur Erik de Vogel te zien als Ludo in Goede Tijden, Slechte Tijden. In deze dagelijkse soap vormt hij samen met Janine een koppel. Die rol wordt gespeeld door Caroline Bruin, de vrouw met wie hij ook in het echt samenleeft. Maar Erik de Vogel is niet alleen Ludo. Vanaf deze week is hij te zien als rechercheur in de nieuwe tv-serie Een moord kost meer levens. Naar het gelijknamige boek van Peter R. de Vries. Erik de Vogel zit hier. Welkom. Dank je. Kende je het boek eigenlijk, voordat je gevraagd werd? Nee, het boek kende ik niet. Maar dat kreeg ik natuurlijk toen ik gevraagd werd. En toen heb ik dat tot me genomen. Ja, en wat vond je van het boek? Mooi, maar ook een beschrijving natuurlijk. Maar dat het de beschrijving juist is vanuit de dader, zeg maar, de hoofdpersoon. Dat vond ik intrigerend eraan. Ja, dat maar je leest ook anders met zo'n boek als je weet dat het gedramatiseerd gaat worden. Op een of andere manier. Ja, kun je dat toelichten? Wat dan daar... Nee, nou ja, ik zocht meteen naar de plek waar mijn rol stond. Ja. Dat waren drie regels. Dus dat werd beschreven dat er een rechercheur zat. Dus dat heeft alles te maken met het dramatiseren van zo'n boek. Moet een personage worden. En dat is die Kramer die ik dan speel, uiteindelijk geworden. Ja. Dus ik heb gezocht in het boek waar ik te vinden was. Maar dat, Nou, dat is je goed gelukt. Je bent Kramer geworden. Ron Vergouwen, onze mediakenner. Ja. Ludo zit hier tegenover ons, hè? Ik volg Ludo al van het begin. Toen Ludo in de serie kwam, toen keek ik het dagelijks. Af en toe kijk ik nog wel eens om even te kijken hoe ziet het er dan uit. We hadden het net voor de uitzending over dat het er tegenwoordig zo goed uitziet. Dat het goed uitgelicht is. Dat je echt goed moet kijken als je naar Goede Tijden kijkt. Of je nou naar een decor zit te kijken of een echt huis. Het ziet er echt fantastisch uit. We gaan het natuurlijk over je nieuwe rollen hebben, maar ook Goede Tijden. Daar zullen wat fragmenten van voorbij komen zometeen. En aan het einde van het uur natuurlijk even een blik op de TV-week. Met twee steekwoorden, verkiezingen en Sinterklaas. Ja, ligt voor de hand. De komende twee uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Erik de Vogel, geboren op 2 mei 1961 in Haarlem. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit was een bijzonder moment op de set bij Een moord kost meer levens. Het was eigenlijk niet op de set, maar bij de eerste lezing bij de producent thuis. Daar stond op de koelkast in de keuken een fotootje van Peter R. de Vries. En die hield de wacht, zeg maar. Hm. En dat schoot me te binnen op dat moment. Dat maakte je schatplichtig vanaf dat moment. Ja. Dat was mooi. Dit is een van de mooiste plekken op aarde. Je gaat met het vliegtuig naar Campbell River op Vancouver Island. En dan ga je met een watervliegtuig de fjorden in. Daar land je op een fjord, in een fjord. En daar ligt een hotel op een ponton in the middle of nowhere. Dat is een van de mooiste plekken op aarde waar ik met Caroline ben geweest. En dat zijn nog echt van die plekken op aarde waar je denkt, oh, dit... Wat is het mooi. En als het hier zou stoppen, is het ook goed. Deze eigenschap van Ludo had ik graag zelf gehad. Ik denk zijn zakelijkheid. Deze serie heeft mij in mijn jonge jaren geïnspireerd. Ja, wij hadden vroeger geen televisie. Ik ben van 61 en mijn vader vond het niet nodig. Maar toen ik eenmaal de televisie zag, allemaal in zwart-wit... Je had Hannibal Hayes en Kid Curry. En je had later kwam... Je had Peyton Place, maar daar moest ik al naar bed. Maar echt inspireerde later. Dallas vond ik erg leuk. Daar was ik echt verslingerd aan. Zeker toen het later herhaald werd. Daar merkte je ook het effect van elke dag. Dat is een bepaald effect op een kijker. Dat vond ik erg leuk om te zien. Maar echt geïnspireerd. Ja. Deze scène met mevrouw Caroline was leuk om te spelen. Ja. Kies er maar eens één. Ja. We doen het al 28 jaar. Ruzies zijn sowieso erg leuk altijd om te doen. Maar iets wat echt mooi was, dat was in Israël aan de Dode Zee de tango dansen. En dat was bij zonsopgang. De zon kwam op boven Jordanië. En je hoorde je schoenen krassen over het zout. Dat zijn momenten die je altijd bijblijven. Dit was een belangrijke gebeurtenis in mijn jeugd. Ja, het sterven van mijn vader toen ik 18 was. Van deze tegenspeler heb ik veel geleerd. Ja, van... Nou, Porgy Fransen. Porgy Fransen heb ik van geleerd. En niet mijn tegenspeler geweest, maar... mensen als Pierre Bokma en acteurs als Gijs Scholten en dergelijke... die zijn altijd een inspiratie. Dit aandenken aan mijn ouderlijk huis is me dierbaar. Eigenlijk het hele huis. Dat huis staat aan het Spaarne in Haarlem tegenover het Tijlers Museum. Het oudste, mooiste museumtje van de wereld. Het oudste museum van Nederland. En dat huis dat heeft mijn moeder in 2016 verkocht. En daar hebben we mijn leven lang gewoond. En dat huis is prachtig gerestaureerd door de nieuwe eigenaar. En dat vind ik altijd nog prachtig om daar af en toe eens langs te rijden. En daar hangt ook in het Tijlers Museum een schilderijtje uit het begin van de 19e eeuw. En daar staat dat huis op. En ze hebben een prachtige schilderijencollectie, het Tijlers Museum. En dat schilderijtje dat hangt daar tussen. En dat vind ik altijd nog mooi. Daar staat een vrouwtje in de deuropening. Dus voor mij is dat het beeld van alle generaties die in die stenen hebben gewoond. Dit beroep had me ook leuk geleken. Ja, gezagvoerder. Piloot had ik wel willen zijn. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Oh ja, Erik de Vogel als piloot. Ja, toen ik klein was leek me dat fantastisch, ja. Maar ik had niet exacte vakken in mijn pakket. Dus dat was gewoon, ja, dat had geen zin. Nee. Je verloor je vader toen je 18 was. Waar overleed hij aan? Hij had kanker. Hij was ziek. Ja. Hij was op. Ja, en dat was een ingrijpende periode in je leven, uiteraard. Ja, ik zat op de middelbare school. En die rotziekte die dient zich niet van het ene moment op het andere aan. In die zin, je gaat daar jaren onder gebukt en je vecht er tegen. Dus dat heeft zijn weerslag natuurlijk ook op de situatie thuis. En als je met je ambities en dromen ook op school moet presteren en dergelijke meer, dat trok wel een wissel. Merkte ik achteraf. En op wat voor manier was het een wissel? Nou, ik zakte voor mijn eindexamen, bijvoorbeeld. Maar het gaf ook weer heel veel nieuwe vechtlust, inspiratie. Ja, dat is dus ook de periode dat je zo'n beroepskeuze moet doen al. Dan moet je bij de decaan komen op je 15e, 16e. En dan, wat wil je worden later? Maar god, ik wist het niet. Tenminste, ik speelde een toneelstuk op de middelbare school. En toen wist ik het wel. En toen zei ik tegen de decaan, ik wil naar de toneelschool, ik wil acteur worden. En toen zei ze, ja, maar weet je hoeveel mensen er naar een toneelschool kunnen in Nederland? En toen had je er nog maar 3, Maastricht, Arnhem en Amsterdam. En dat is inderdaad, 30 leerlingen per jaar komen op zo'n school. En toen gaf ze me weinig kans, zei ze. En ik weet nog dat me dat enorm veel vechtlust gaf. Oh ja? Ik zal je krijgen, kreng. Heb je haar ooit nog gesproken? Nee. Maar jij dacht, nou, ik geloof er wel in. Ja, ik wilde dat. En eigenlijk is dat vanaf dat moment 1 lijn geweest. Tot ik op school zat. En wat was het voor rol waardoor het vuur ging branden op school? Ach, jezus. Het heette The Ghost Train. En het was een training eigenlijk van onze docent Engels. Het was ook in het, we speelden het in het Engels. En ik speelde een trein. Conducteur, stationswachter. Ja. En maar opeens was er. Het repeteren ervoor, het op het toneel staan. Het was geloof ik maar 2 voorstellingen of zoiets. Maar het ensemblewerk ook, het met elkaar spelen, dat op de een of andere manier gaf me dat een enorm gevoel van vrijheid. En ik kom uit een kunstschildersfamilie. Mijn vader was kunstschilder. En mijn broers gingen ook allemaal naar kunstacademies. En wij zijn dus wel. Het is ons een beetje met de paplepel ingegoten om onafhankelijk te zijn op de een of andere manier. En dat voelde ik met de mogelijkheid om naar de toneelschool te gaan. Ja. Want wat lag voor de hand wat je zou gaan doen? Piloot, ja. Gezagvoerder. Ja. Nee, wat lag voor de hand? Ook. Nee, ik heb toen. Je doet dan allerlei onderzoekjes naar wat het eventueel zou kunnen worden in het leven. Dus ik ben naar de school voor journalistiek gegaan en politicologie zou ik kunnen studeren. Van die open dagen allemaal gekeken. Ja. En die richting zou het hebben kunnen zijn. Mijn vader zei altijd, je zou diplomaat kunnen zijn. Maar goed, dat is het allemaal niet geworden. Nee, dat is wel. Mijn vader is ook overleden toen ik 18 was. En dat wat je vader tegen je gezegd heeft, dat is wel iets voor jou, dat blijft je altijd bij, volgens mij. Ja, alleen ik heb het mijn vader nooit durven zeggen dat mijn ambitie was. Oh, nee? Nee. Want hij zei altijd, als je een goed stel hersens hebt, kies geen vrij beroep. Want kijk, mijn vader was van 1909 overigens, dus ik had best een oude vader. Maar als je vroeger kunstschilder wilde worden, had je niet eens recht op kinderbijslag of iets. Echt een vrij beroep. Dus wij zijn opgegroeid met 5 kinderen in een huis. En mijn vader werkte zich echt 3 slagen in de ronde om het gezin te onderhouden. Wat hij fantastisch gedaan heeft. Hè? Wat was zijn vak? Hij was kunstschilder. Oh, hij was kunstschilder. Hij was kunstschilder. Okay. Ja, en restaurateur en encadreur. Nou, hij kon alles. Maar hij zei, als je die hersens hebt, kies geen vrij beroep. Nee. Ga mij niet achterna eigenlijk. Nee, en toen lag hij al op zijn sterfbed. En toen had ik die ambitie net bij mezelf uitgesproken. Dus ik wilde hem niet teleurstellen. Dus ik heb dat altijd voor me gehouden. Ach. Had je het hem graag verteld? Als je zo terugkijkt op het leven? Ach. Ja, nee, ik weet het niet. Ik had er niet graag mee over met hem in discussie willen gaan of zo. Nee. En hij was iemand die zei, je moet sowieso je eigen geluk vinden. Dus ik denk dat ik zijn zegen had gehad. Dat sowieso. Erik de Vogel, acteur en al ruim een kwart eeuw dagelijks op de buis als de slechterik Ludo in goede tijden, slechte tijden. Opgeleid aan de toneelschool in Amsterdam, speelde die eerst een aantal jaren in zijn eigen opgerichte toneelgezelschappen, maar was daarna vooral te zien in tv-producties. En voor de nieuwe dramaserie Een moord kost meer levens kroop hij in de rol van de rechtlijnige inspecteur Kramer. Een rol die naar zijn eigen zeggen smaakt naar meer. Dit uur Erik de Vogel op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. En ik las ook in een oud interview dat je een grote fan was van het Théâtre du Soleil in Parijs. Ja. En wat daarbij stond was dat je zei, ja, dat je helemaal die toewijding aan je werk, helemaal opgaan in zo'n groep. Is dat inderdaad hetgeen wat je nu nog steeds leuk vindt? Ja, zeker. Ja. Het samenwerken is ook, dat is de reden waarom ik zo lang ook bij goede tijden, slechte tijden ben blijven hangen. Omdat het gewoon fijne groep is. Het is en een heel erg leuke rol. Het is heel uniek natuurlijk dat je 28 jaar lang aan een rol kan werken. En tegelijkertijd is het ensemblewerk wat me enorm trekt, ja. Het samenwerken. En zeker in zo'n omgeving waar het zo dynamisch is en er zoveel vaart in de dingen zit. Er zit een prettige druk achter, laat ik het zo zeggen. Maar het idee dat je, ik noem maar wat, bij toneelgroep Amsterdam zou komen en het hele land door zou gaan in bussen met een team. Hoe had je dat gevonden? Nou, ik heb een jaar bij het Nationaal Toneel gezeten in de jaren 90 bij Johan Doesburg. En dat was een voorstelling, een mooie voorstelling, Troilus en Cressida van Shakespeare. En dat was inderdaad altijd uitverkocht en prachtig door Nederland, alle grote zalen. En dat was ook een ambitie van me ooit om dat te doen. En dat trok me wel, alleen het met z'n allen in de bus zitten en gezellig met hapjes terug. En dat op de een of andere manier ligt me dat niet. Nee? Nee, en ik heb later, 10 jaar geleden, met Peter Tuinman en Wil van Kralingen een voorstelling gespeeld met z'n drieën. En daar kwam ik gewoon met mijn eigen auto en ik ging met mijn eigen auto weg. Ja, dat beviel heel goed. Ja, en is dat dan omdat je dan eindeloos moet ouwehoeren en dat je gewoon naar huis wil? Ja, de soort gezelligheid die ik niet ambiëren. Nee, dat hoort dus weer niet bij dat teamwerk eigenlijk. Nee, ik kan heel goed slap lullen hoor. Ja. Achteraf met een borrel en dat soort dingen. Dus dat is het probleem niet. Alleen als je dat dag in dag uit als routine hebt, dan vind ik het prettiger zoals ik het nu heb. Ten eerste dat ik overdag werk. En dat het in feite een anonieme bezigheid is. Ik rijd met mijn auto de parkeergarage in en ga met de lift naar een donkere ruimte, een hangar, waar alle decors tegen elkaar staan. En je werkt daar in stilte en in concentratie met technici in feite. Er is geen publiek bij. En je rijdt 's avonds zonder applaus ook gewoon weer die parkeergarage uit. En die anonimiteit daarvan vind ik ook prettig. Gewoon met je vak bezig zijn. Zonder opsmuk verder. Oh ja? Ja, ja, dus niet dat applaus. Nee, nee. Daar gaat het niet om. Nee. Nee. Maar wel fijn als je mooie kijkcijfers hebt, toch? Lijkt me. Dat betekent dat ik nog een jaartje mag blijven. Ja, precies. Erik de Vogel, we gaan even terug naar de tijd dat tot niemand wist wie jij was. We gaan ruim 30 jaar terug in de tijd, want ik wil iets laten horen uit 1991. Dat is het oudste wat ik kon vinden in het tv-archief. Namelijk iets wat ik ook heb gekeken als kind. Namelijk het KRO-kinderprogramma De Ridders van het Hete Hangijzer. Ja. Ja, dat was een programma waarin jij en Bart Ome verkleed waren als ridder. En jullie beleefden allerlei avonturen en jullie gingen dan problemen van kinderen oplossen. En jij en Bart zongen ook de openingstune. En daar gaan we ook even een stukje van luisteren. Wij koelen het voor je af. Het hete hangijzer, het hete ben Daniel Snijders. En jij hebt dit geschreven? Ja. Lees maar voor dan. Beste ridders, op mijn judo heb ik een meester en die doet altijd heel sterk. Alles doet hij hard. Gisteren had hij bijna mijn arm gebroken. Ja, maar bij judo gaat het erom wie de sterkste is? Nee, het gaat om je techniek. Ah, hij doet er veel aan het voor. Ja. Hoe groot is hij? Even groot als u. Oh, ja. En hij is wel sterk, zeker ook. Ja. Ja, genoeg gepraat, geen woorden meer. Daar is zoals het heet in de sport, erop af. Wat weet je hier nog van? Wat heeft dit programma jou gebracht? Nou, het is meer... Ik was net vader geworden van mijn eerste kind. Van mijn dochter. Was 30 jaar oud, dat moment, volgens mij? Sorry? Je was 30? Ik was 30, ja. En ik had werk nodig. En ik moest, mijn vrouw was in verwachting. En dan, ik moest een beer schieten en een hut bouwen. Dat was het idee. Ja, dat beeld. En ik had werk nodig. En vlak voordat de bevalling was, kreeg ik dus te horen dat ik die serie zou doen. Want ik weet nog dat ik de tweede draaidag, geloof ik, verlof kreeg. Om bij de bevalling te kunnen zijn. Dus dat stond in dat gesternte. En dat was daardoor heel erg leuk ook om te doen. En Bart Oom leerde ik daar kennen. Tenminste, daar had ik al mee in het Amsterdamse Bos gespeeld trouwens. En dat was wel een heel leuk project. Ja, het was... Ja. Nou ja, en voor het eerst ben je elke week op de televisie te zien. Dus op mensen, vooral kinderen volgens mij, gaan jou herkennen. Ja. Ja. Zeg je twijfelend? Nou, ik heb daar zo helemaal niet over nagedacht op dat moment. Nee, je had gewoon een baan. Ik had gewoon een baan. Ja. En ik wist ook helemaal niks van de impact van het programma. En dat is als ook... Er waren kinderen die echt wel best aangrijpende brieven schreven, geloof ik. Maar dat ging allemaal naar de redactie toe. Dus dat behandelden wij niet zelf. En rond die... Kan ik me herinneren, rond die... aanvragen van kinderen werd dan een aflevering bedacht en geschreven. En wat voor soort aangrijpende brieven dan? Kinderen die in nood zaten, of kinderen die zich gepest voelden, of getreiterd voelden, of gekleineerd binnen een gezin, of dat soort dingen. Oh, wow. En daar moest natuurlijk de KRO-redactie toen een schifting in maken. Ja, wat u wel of mee niet. Omgaan. Ja. Ja. Ja. Nou, we maken even een enorme stap, 30 jaar later. Want jij bent nu te zien in Een moord kost meer levens, hè, naar een boek van Peter R. de Vries. Voor Videoland is die serie. Hoe kwam jij in beeld? Weet jij dat? Ik bedoel, hoe hebben ze jou gespot en gedacht, hé, we moeten hem hebben, we moeten Erik de Vogel hebben voor deze rol? Dat weet ik niet. Ik denk dat als je al zo lang acteur bent, dat je wel in allerlei lijstjes op allerlei lijstjes staat en bakjes zit. Ik ben bevriend met de producent en die zat in hetzelfde gebouw waar wij Goede Tijden opnemen. En daar zat ook Peter R. de Vries met zijn kantoor. En die kwam ik ook wel eens in de lift tegen. En ik wist dat Lucio Messacola, de producent, bezig was met Peter R. om die serie naar de televisie te brengen. Vanaf 2015 al, geloof ik. En daar ving ik wel eens wat van op. En daar is nooit een concrete vraag uitgekomen. Maar ik denk, doordat je contact hebt met elkaar... Ja, je hebt nooit een balletje opgeworpen. Zo van, hey, mocht je nog... een inspecteur hebben? Nee, ik heb me niet bemoeid met dat die serie in ontwikkeling was of zo. Nee. Nee, zeker niet. Nee. Je bent vooral in de aflevering, nou ja, eigenlijk alleen in aflevering 1 te zien. Je ondervraagt als regisseur hoofdpersoon Paul Spruit, die zijn stiefvader om het leven heeft gebracht. Ik zei het al, een bescheiden rol, maar wel een belangrijke. We gaan even luisteren naar zo'n strenge ondervraging. Waarom heb je het gedaan? Omdat het een monster was. Wat hij met mijn moeder heeft gedaan. Ze had geen leven meer. Dus? Dan moest hij maar dood. Is dat waar je dan op uitkomt? Je had toch ook gewoon de instanties kunnen bellen? Dat hebben we gedaan, telkens weer, maar die deden niks. Oh, dat is onze schuld. Nee. Vertel ons wat er is gebeurd. Brigitte die belde mij dat hij... Dat is je zus. Ze belde dat hij een café uit was gezet en dat hij opgehaald moest worden. En diezelfde man, die in een totale staat van waanzin, van woede was... die breng je naar het huis van je moeder? Wat had hij dan moeten doen? Om daar achterlaten? Die man was een wandelende bom, hè? Of wilde je hem vermoorden? Logisch, toch? Naar alles wat je moeder had aangedaan. Ja, ik zat te kijken, maar het eerste waar mijn aandacht naar uitging... wat draag jij? Een enorme Derk-bril. Een commissaris Derk, zo'n enorme bril. Heb je dat expres gedaan om een beetje... want mensen kennen jou natuurlijk ook als Ludo uit Goede Tijden... zo om even een ander gezicht neer te zetten? Ook qua uiterlijk? Ik zocht wel naar een uiterlijke verschil, in ieder geval, ja. Maar dat werd ook ingegeven natuurlijk door de jaren 80 waarin dit gespeeld wordt. En dan heb je keuzes, tochtlatten, zoals je ze noemt. Dus van die bakkenbaarden of snorren of noem ze maar op. Maar we wilden het wel subtiel houden. Dus in samenwerking met Marco van Geffen, met de regisseur, is er gewoon gekeken wat er mogelijk was. Want ik wilde wel zoeken naar een transformatie, maar het moest geen verkleedpartij worden. Nee. Want ja... Je bent echt deze inspecteur. Het is een heel geloofwaardige rol, vond ik. Ja, het was ook grappig, omdat ik heb wel 20 brillen gepast. En, dat, en 19 vielen echt letterlijk af. En eentje denk je, ja, dat is mijn bril. Dat is mooi. Want als jij zo'n rol eigen maakt... Ik kan me voorstellen dat Ludo... dat is een personage wat je al 28 jaar speelt. Maar dit is een nieuwe man in je leven, in zekere zin. Ja. Hoe maak je die persoon eigen? Wat denk jij dan over die persoon? Nou, dat begint met het bespreken met de regisseur... hoe hij het ziet. Ja. En wat noodzakelijk is om die scène te laten slagen. Want ik heb ook een medespeelster of een mede-rechercheur. En dan heb je bad cop, good cop effect. Dus dat wordt besproken. Dus dan kijk je ook naar wat er nodig is. En de rechtlijnigheid van die man... dat is waar je je als acteur dan in verdiept natuurlijk. En dat... Ja, het rechtlijnig denken of denken, ja, of een vooroordeel hebben, ja, daar kun je je wel iets bij voorstellen, natuurlijk. En dan is de tekst van het scenario is dan leidend en inspirerend in dit geval. Maar goed, jongens, het is ook gewoon spelen. Ja. En moet ook niet al te groot maken. Spelen is gewoon letterlijk. Spelen, dus leuk. En je verdiept je erin, maar het moet ook geen wetenschap worden. Want jij zei, wat een bijzonder moment was... was het moment bij de producent thuis... dat je een fotootje van Peter R. de Vries op de koelkast zag staan. Ja. Je zei, ik weet niet meer wat je zei... die waakt over ons, of die hield de wacht, zei je... Voelde het? Wat wou je zeggen? Nee, zo leek dat. Ja. Zo kwam dat op mij over. Nou ja, dat was of je niet voelde zo, het zo. Ja, ik voelde het zo, ja. Ja. En wat was dat dan voor soort gevoel eigenlijk? Nou, het hele ensemble aan tafel. Dan heb je gauw over 20 mensen die daar rond zo'n tafel zitten met dat script. En dat was een bewerking van zijn boek. En... aangezien hij ook al, wat ik je net vertelde, bezig was... om dat naar televisie te brengen, dat een grote wens van hem was... vond ik het een mooi moment. Dus van nu begint het, meneer. En dat maakte dat je het gevoel had... we gaan hier zorgvuldig mee om. Ja, we doen het ook een beetje voor hem. Dat gold niet voor mij, maar dat weet ik zeker... dat dat voor Lucio bijvoorbeeld wel zo is. Ja. Ja. Want ik heb even gekeken. Hè. Het gaat allemaal over een waar gebeurd verhaal. Paul Spruit, die man die heeft dus een moord gepleegd. Die is inmiddels weer vrij. Die geeft lezingen op scholen. Ja. Heb je hem ontmoet eigenlijk? Nee. In het echt? Okay. Nee. Maar is het zo dat zo'n rol, ook al is het dan een bijrol... ga je dan nadenken over daderschap en dat soort dingen... Of is het gewoon iets wat je doet? Of leidt het wel tot gedachten daarover? Nou, in dit geval, die Paul, maar ook die vader, die Gerard natuurlijk... dat zijn zulke gruwelijke dingen. Ja. Daar wil je je hoofd niet omheen krijgen zelfs. Nee, want zijn vader heeft 2 kinderen vermoord en misbruikt. Ja, ja. Ja, dus het is een gruwelijk verhaal. Gegeven. Ja. En die krochten, daar wil ik helemaal niet zijn... En dus dat doe je ook niet? Het was mijn opdracht niet omdat ik de rol niet had. Snap ik. Ik denk dat Jacob Derwig, die de rol speelt van die Gerard Spruit... daar ook wel een studie naar heeft gedaan. Ja. Dat kan me zomaar voorstellen. Ja, over slechterikken. Dan komen we toch weer bij Ludo Sanders uit. Ik zal eventjes vertellen voor de mensen, want luisteren nu vast. Ik kan me niet voorstellen, maar er luisteren nu mensen naar NPO Radio 1... die weten niet wie Ludo is. Even een paar dingen. Hij schoot als 13-jarige zijn zus ooit neer. Hij trouwde met de Italiaanse Sofia en ze kregen een zoon Stefano. Maar Stefano bleek de broer van Ludo te zijn. Ludo werd verliefd op Janine, met wie hij een knipperlicht huwelijk heeft. Ze kregen een dochter Nina, talloze affaires, ook nog een paar andere kinderen. Ja, het is allemaal van jou, Erik. Succesvolle zakenman. Hij gaat ook nog een paar keer failliet door vijanden die hij heeft. Hij heeft een veilinghuis, paardenstallen, zo'n beetje alle horecazaken in de stad. Hij heeft talloze keren is hij bijna vermoord. Hij was tijdelijk blind omdat hij glorie in zijn ogen kreeg. Zijn benen waren ooit verbrijzeld. Dan zit je er nog goed bij. Hij was lange tijd zijn geheugen kwijt. En hij moest zich maandenlang op een onbewoond boorplatform in zee in leven houden, waar hij bevriend raakte met een raaf. Nou, als je nu denkt, hoe klinkt dat dan? Nou zo. Wat vooraf ging in goede tijden, slechte tijden. Ik wil je nu uit mijn huis en uit mijn leven. Als ik je ooit nog tegenkom, al is het per ongeluk op straat, dan zal ik er alles aan doen om je te laten verdwijnen. Eerst nam je mijn vrouw en mijn dochter. Doe mijn bedrijf. Wat staat er op nummer 3? Pa, alsjeblieft. Als je de kans zou krijgen, zou je Frits zijn geld dan opnieuw stelen? Natuurlijk. Waarom zou ik ergens spijt van krijgen als ik er toch niet voor gepakt word? Dacht je soms dat die baby van jou was? Je liegt. Dat wordt een verhaal waar de kranten van gaan smullen. Ludo Sander zit eigen zoon uit huis. Je bent mijn zoon niet. Oh, jawel. En volgens onderzoekers valt over deze uitslag niet te twisten. Papi? Ludo, ben jij het? Sofia? Ik wil jou niet meer als vader. Helemaal nooit meer. Ik ben je vader ook niet. Wat wil je nou, jongen? Je bent mijn zoon niet. Je bent mijn broer. Meer goede tijden, slechte tijden. Ik zie je toch een beetje nee schudden bij dat allerlaatste. Ja, dat is een misverstand. Het is niet mijn broer. Wat is het dan? Het is verteld, maar de kijkers weigeren volgens mij te accepteren dat dat zo is. En we laten dat in het midden bij de serie. Want het is wel degelijk een vader-zoon relatie, zoals het nu verteld wordt. Maar zou het dan later kunnen uitkomen dat het alsnog de zoon is van Ludo? Alles kan, ja. Ja, allemaal. Ja, maar is er nou, ja. Ik noemde net dat voorbeeld met die raaf. Heb je nooit naar het script gekeken en dat je echt naar de schrijvers bent gelopen, dat je denkt van, jongens, misschien gaan we hier een stapje te ver in de geloofwaardigheid. Ludo moet natuurlijk ook de geloofwaardigheid. Nou, eerlijk gezegd, dat heb ik wel eens gedacht, maar zeker bij die raaf niet. Nee? Nee, dat vond ik geweldig. Het is zo absurd. En tegelijkertijd, raven zijn erg intelligente dieren. En het is niet ondenkbaar. Het is, en dat is het mooie van een serie en sowieso het vertellen van verhalen. Iets wat zelfs ondenkbaar is. Als je het goed vertelt, is het geloofwaardig. Ik vond het een fantastisch idee dat iemand zijn eenzaamheid oplost met het praten tegen een beest. Ja. Het enige wat ik niet snapte was, hoe komt een raaf zo ver op zee? Dat moet logisch zijn. Dat het een meeuw was, dat kan je nog eventueel voorstellen. Maar het schijnt dat raven wel degelijk ook ver de zee op gaan. Ja. Had het je wat uitgemaakt als je had gelezen, ja, dat kan niet? Hoe bedoel je dat? Nou, dat een raaf dus niet midden op zee had kunnen leven. Had je dat dan gestoord in het script? Ja. Dat moet wel op de een of andere manier kunnen. Dan had je gepleit voor een meeuw. Want dat had ook gekund. Nou nee, want dan had ik met een meeuw moeten spelen. Ja, nou? Ik had dan liever een raaf. Okay. Maar je zei net, er is een verhaallijn, daar heb ik wel eens gedacht, dit gaat te ver. Welke was dat dan? God. Dingen die echt te ver gaan. Nou, je noemde het net verbrijzelen van benen en dergelijke. Want dat is iets wat je... het was niet zo trouwens. Hij was tijdelijk verlamd daardoor. Maar hij had een wijnvat van 300 kilo op zijn benen gekregen of zoiets. En dat is dus dat soort magie, dat je opeens toch weer lopen kan, dat vind ik eerlijk gezegd te ver gaan. Heb je het gevoel, want inmiddels speel je dit 28 jaar, zei je net. 27, 28 jaar. Dat je nog steeds groeit in je rol? Ja, dat is interessant. Wat ik net al aanstipte is, het is vrij uniek dat je 27, 28 jaar met een rol bezig kan zijn. En wat bij goede tijden natuurlijk bestaat. Ik kwam als man 35. En dat was Ludo Sanders, die ik speelde toen ik 35 was. En ik ben nu 62 en speel die man nog steeds. Dus die man wordt ook ouder. Ja. En de rol wordt ook ouder. Ja, omdat verandert ik ouder Ludo word. Voor je gevoel dus daardoor. Is, ja, dus in die zin is het een ontwikkeling die ook vanzelf gaat, omdat ik met de jaren meegroei. Ja. En het is een mogelijkheid om, omdat die ouder wordt op een natuurlijke manier in de serie, ook andere aspecten te belichten. Zoals? Nou, als je 60 bent, denk je anders vaak over het leven dan toen je 35 was. Ja. Wat wel grappig is, want je komt heel over als een heel zachtaardig iemand. En Ludo is natuurlijk een slechterik. Ja. Is dat daarmee ook heel leuk om te spelen? Ja, tuurlijk. Het is een enorm contrast. Je moet dat ergens vandaan halen. Maar dat is het leuke van acteren, van acteur zijn. Ja. Dat je hier diverse gedaantes aan kunt nemen. En dat is allemaal voor de lol. Want je zei over de rol die je nu hebt in die nieuwe serie op Videoland. Ja. Die smaakt naar meer. Wat voor ambitie spreekt daaruit? Nou, de ambitie dat ik niet zozeer die rol, maar het spelen van diverse rollen smaakt naar meer. Ja. Het voordeel van Goede Tijden, Slechte Tijden is dat ik al zoveel jaar ongelooflijk leuk werk heb en dat ook nog eens met mijn geliefde kan doen. Dat is een vrij unieke situatie en die koester ik. Maar tegelijkertijd, je wordt geen acteur om je leven lang maar één rol te spelen. Dus het feit dat ik vastzit bij Goede Tijden wordt misschien van buitenkant ook zo gezien. Dat ik vast zou zitten daar. En dat is niet zo. Dus de kans die ik nu kreeg om een andere rol te spelen even, dat smaakt naar meer in de zin dat ik dat wel vaker zo'n uitstapje zou willen maken. Ja. Ja. Ja, je noemde het al, je grote liefde, Caroline de Bruin. In de serie zijn jullie Ludo en Janine. En in de serie ook al 3 keer getrouwd. Ja, 3 huwelijken, dat klonk zo. Neemt u Janine Elschot, Ludo Sanders, tot die wettige echtgenoot? Ja. Wat is hierop uw antwoord? Ja. Lodewijk Isaac Sanders. Neemt u Janine Elschot tot uw wettige echtgenote? Wat is hierop uw antwoord? Ja, niets liever. Wij zijn hier vandaag bijeen als getuigen voor het huwelijk tussen Janine Elschot en Ludo Sanders. Een huwelijk uit liefde. Misschien nog wel een intensere liefde dan toen jullie elkaar voor het eerst het jawoord gaven. En voordat we het officiële gedeelte gaan beginnen, wil ik heel graag het woord geven aan de heer Sanders. Lievert, je betekent zoveel voor mij dat ik dat eigenlijk niet in woorden kan vatten. Dus ik hoop dat het nu volgende gedicht dat duidelijk kan maken. Het is van een van mijn lievelingsdichters, Christian Kops. Het heet Bij jou. Ik kijk naar je en je merkt het niet. Je waant je onbespied. Dan voel je me, je ziet me aan, glimlacht en zegt kom, we gaan. Waarheen maakt geen verschil. Ik ben waar ik zijn wil. Vooral bij huwelijk 3 zie ik je onbeduidelijk lachen. Ja. Welke gedachte komt er? Ik weet er niks meer van. Waarschijnlijk verneind, weggedrukt. En ik vind het een verschrikkelijk gedicht. En daar moet ik zo om lachen. Het is verschrikkelijk gewoon. Ja. Hebben jullie niet ook thuis wel eens onwaarschijnlijke pret eigenlijk? Ik bedoel, jullie komen van die set en dan trouwens ook gewoon weer met je vrouw natuurlijk. Ja. Maar dat je inderdaad, bijvoorbeeld zo'n gedicht, dat je daar dan ongelooflijk om moet lachen met z'n tweeën. Ja, maar dat is meer op de set. We hebben er nooit afspraken over gemaakt, maar het is in de regel wel zo dat we, als we de deur dicht trekken van de studio, dat dat dan ook daar blijft. Dus we hebben het thuis wel over dat het hilarisch was, of de dingen die goed of niet goed gaan, maar Het plezier zit er meer op het moment dat je het ook echt aan de hand hebt op de set. Ja. Ja. Is dat dan ook de reden dat je in het echte leven niet getrouwd bent? Dat je denkt van, laat dat maar lekker bij Ludo en Janine? Nee, dat heeft niks met elkaar te maken. Nee. Ja. We zijn. Ik heb Caroline wel ten huwelijk gevraagd toen we voor ons eerste reisprogramma in Japan waren, in Osaka, op de hotelkamer. En ik had ringen laten maken. En ze zei ja. Maar we waren zo druk met dat programma dat we ze weer teruggedaan hebben in het doosje even. En toen zeiden, dat komt wel, we zouden gaan trouwen en dergelijke. Maar op een gegeven moment, ja, het kwam er niet van. Het was gewoon zo druk. En ik weet nog goed, het was 2002. We woonden in de Jordaan en het was 18 graden. Het was 2 februari. En op de Dam hoorde je een huwelijk. En dat was het huwelijk van Willem-Alexander met Maxima. En Caroline stond de kattenbak te verschonen. En ik zei, we hebben nu al 3-4 jaar die ringen liggen. Als we ze niet gaan dragen, dan verjaart het gewoon. Dus we zijn niet getrouwd, maar we hebben onze trouwringen vanaf die dag wel om. Ja, ja. Dat kunnen wij bewijzen, is waar. Om de vinger zit hij. Je vrouw Caroline heeft 20 jaar geleden ooit de televisierster voor populairste tv-actrice gewonnen. En hoewel bijna iedereen in Nederland jouw rol als Ludo kent, heb jij, of Ludo, nog nooit een prijs gewonnen. Dat is onbegrijpelijk, dat vind ik niet alleen, maar ook Arjen Lubach. En een paar jaar geleden zit hij zelfs een actie voor jou op touw. Vorige week begonnen wij een televisieringcampagne. Stem Erik de Vogel. Die is niet onopgemerkt gebleven. De telefoon stond rood gloeiend. Zelfs de stickers met Ludo verdient een kudo zijn massaal op het vlees in de supermarkt geplakt. Hoe actueel en urgent, maar ook schrijnend onze actie is, blijkt maar weer uit deze zin, uit dit RTL-artikel. Voor zover bekend won de vogel nog nooit een prijs. Zondag met Lubach steunt Erik de Vogel voor de zilveren televizierster voor beste acteur. Janine, de waarheid doet. Stem op niemand anders dan Ludo Sanders. Ik ben Arjen Lubach en I approve this message. Ja, enorm grappig. Het leverde je een nominatie op dat jaar. Helaas niet gewonnen. Je hebt natuurlijk elke dag mooie recensies van kijkers, omdat je heel veel mooie kijkcijfers hebt. Maar ook waardering uit het vak, is dat voor jou belangrijk? Nee, niet per se. Alleen wat ik soms wel eens jammer vind is het dédain waarmee naar die serie gekeken wordt. Nog steeds gesproken wordt. Nou, nog steeds. Dat soms krijg ik dat nog wel eens mee. Terwijl het natuurlijk 33 jaar geleden is dat die serie ooit begon met de Arnie's en de noem maar wat. Dat waren jongens en kinderen die van de straat geplukt waren. De decors gingen heen en weer. We hadden het net voor de uitzending nog even samen over hoe het nu gemaakt wordt. Goede tijden, slechte tijden. Met belichting zoals het op film is. En met filmcamera's en dergelijke meer. De verhalen, de manier waarop het verhaal verteld wordt, dat is zo vele malen beter, onvergelijkbaar, dat het gewoon een volwassen televisieserie is. Het is het genre misschien dat we nog allemaal kennen van vroeger, en soap een slechte connotatie heeft ook. Het is de soap van het Binnenhof en het is het soap van dit of dat, en dat is altijd een slecht verhaal waar maar geen einde aan komt. En dat vind ik soms wel eens jammer. Dat ook spelers die in die serie spelen eigenlijk afgedaan worden als een soort trash, terwijl er lopen verschrikkelijk goede acteurs rond bij goede tijden, slechte tijden. En ik mag menig gearriveerd acteur uitnodigen om eens een keertje mee te komen spelen. Want je moet echt beslagen ten ijs komen om dat te kunnen doen. Dus in die zin wil ik een lans breken voor kwaliteit. Die ook bij goede tijden zeer, zeer aanwezig is. En dat het dus tijd wordt om daar anders naar te gaan kijken. Er zou best wat meer waardering voor kunnen zijn. De Media Week Awards TV. Ja, ik ga altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, maar tips mogen wel naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, het best bekeken en meest besproken programma deze week heeft niets met de verkiezingen te maken. Het is het Sinterklaasjournaal. Dagelijks kijken er zo'n 2 miljoen kinderen en volwassenen. Ja, en ja, normaal gaat natuurlijk alles heel soepeltjes. Maar dit jaar waren er heel veel problemen. Je verwacht het niet. Met als belangrijkste vraag, zou de Sint überhaupt wel aankomen? Diewertje Blok maakt gisteren bij de intocht de kinderen nog even flink aan het schrikken, voordat toch alles goed kwam. Iedereen heeft zich verzameld de stoomboot hier naartoe te zingen. En normaal gesproken maken wij ons natuurlijk helemaal geen zorgen over de komst van Sinterklaas. Maar dit jaar voor het eerst weten we toch niet zeker of het allemaal wel goed zal gaan. Want gisteravond leek het erop dat Sinterklaas helemaal niet van plan was om de stoomboot aan te leggen in Gorinchem. En voor wie het niet wil geloven, hier zijn de beelden nog een keer. Nou, u bent helemaal klaar voor uw bezoek aan Nederland. We gaan helemaal niet naar Gorinchem varen. Niet naar Gorinchem varen? Nee, we gaan niet naar Gorinchem varen. Hij zei het toch echt, hè? Niet naar Gorinchem varen. Ja, Erik, in de jaren 90 was er een hoofdpiet te zien in het Sinterklaasjournaal, die, ja, om het even subtiel te zeggen, die wel erg op Erik de Vogel leek. Die Piet is daar volgens mij mee gestopt om de verwarring te voorkomen, toch? Inderdaad, dat klopt. Toen ik eenmaal bij goede tijden, slechte tijden was, was er geen schmink meer tegen mij. Nee. En als dat niet zo was geweest, dan was het op een andere manier gestopt. Want ik heb me daar volledig van gedistanceerd. Van die periode? Van die periode, ja. Het is natuurlijk, we hoeven daar nu niet ver heel erg diep op in te gaan om die discussie weer op te laten laaien. Maar het is in de wereld niet meer te verkopen, zo'n... Kijk je nog wel het Sinterklaasjournaal? Nee. Maar dat heeft puur te maken omdat ik geen kinderen meer over de vloer heb die in die leeftijd zitten. Nee, snap ik. Nee. Miljoenen mensen over de hele wereld keken deze week ook uit naar de start van het nieuwe seizoen van de Netflix-hitserie The Crown. Een van de duurste dramaseries ooit gemaakt. Laatste seizoen draait vooral om het noodlottige ongeluk van Prinses Diana, 1997. Maar ook om het niet willen accepteren van Camilla als de nieuwe liefde van Prins Charles door zijn moeder Queen Elizabeth komt voorbij. Bijvoorbeeld deze scène waarin Charles Elizabeth tevergeefs probeert over te halen naar het 50ste verjaardagsfeest van Camilla te komen. Are you coming? Can't, I'm afraid. Really? Plans have been made and you know how long in advance these things have worked out. Well, they can always be changed. Is it really so important I attend? It is, to me. Why would you want your decrepit old mother there? Your attendance, not only as my mother, but symbolically as queen, would be transformative for Camilla. She will never be fully embraced by the public until she has your approval. But how can I possibly give my approval when I don't approve? I don't want to debate this any longer. Now, was there anything else? Because I think this one could really use my attention. Ja, Queen Elizabeth was liever met de hondjes bezig dan het accepteren van de nieuwe liefde van Charles. Erik, je bent ook een kijker van The Crown, vertelde je me voor de serie. Is dat nog een droom aan zo'n grote internationale productie een keer meewerken? Oh ja, zeker, natuurlijk. Ja? Ja. I have to work on my English. So. Nou, je zou wel een goede Charles zijn, volgens mij. I'd love to. Ja. Maar waar maak je er geen werk van? Ja, er is zo'n dik boek van Britse acteurs die allemaal top level zijn. Daar heb je echt een agent voor nodig om dat te laten gebeuren. Heb je daar. Die niet? Die heb ik niet, nee. Nou, wordt het een keer tijd. Nou, je bent uitgenodigd. Gaan we zo eventjes over praten, Erik. Maar dan het tv-moment van de week. Ik kies voor, het kan eigenlijk niets anders dan een moment rondom de verkiezingscampagne zijn. Want ja, er was niet veel anders deze week op tv. Ik zit aan mijn tax als het gaat om het aantal politici en debatten dat ik deze week aan heb gekund. Ter illustratie hoe al die tv-debatten inmiddels in mijn hoofd klinken. Een stukje uit het debat tussen Steven van Baarle van Denk en Laurens Dassen van Volt. In gesprek met Raoul Heertje bij de talkshow Galit en Sophie. Het tv-moment van de week. Jongens, nou, gespreksleider, je zou bijna zeggen, waar zijn ze? Nou, dit had ook het SBS-debat kunnen zijn, wat klonk exact hetzelfde. Probeer als kiezer nog maar eens een afgewogen keuze te maken. Tot zover de TV-week, over een klein uurtje de Radioweek. Dankjewel, Ron Vrouwen. Ja, Erik de Vogel, wij gaan afscheid van jou nemen. Goh, dat gaat snel. Ja, dat gaat heel snel. Jeetje. En wij gaan iedereen aanraden om naar die mooie serie te gaan kijken. Ja, het is erg mooi gemaakt. Heel mooi, hele mooie serie op Videoland. Een moord kost meer levens. Dankjewel voor de komst. Het was fijn hier te zijn. Dankjewel. Na het NOS Journaal gaan we praten met onze sportgast. En dat is vandaag oud-schaatster Marianne Timmer. Weet je nog? Ja. Timmertje. Ja, Timmertje werd ze genoemd. Ja, precies. Er is een voorstelling over haar leven gemaakt. Och jee. Over haar levensverhaal, ik zei het. Een theatervoorstelling. Gaan we over hebben. Tot zo. NPO Radio 1. De verkiezingen bij de NOS. Nederland kiest de uitslagen. Ik hoop dat we winnen. Daar ga ik voor. Mark Visser en Thijs van den Brink presenteren de uitslagenavond van de Tweede Kamerverkiezingen. Nou, ik wil wel zoveel mogelijk zetels hebben. Ik ga natuurlijk liever dat wij zelf de premier leveren. Met verslaggevers door het hele land. En bij de verschillende politieke partijen. Dan kunnen we echt toch wel de grootste partij worden. Woensdag van 20:30 tot 1. Nederland kiest de uitslagen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Een betrouwbare overheid terug zonder toeslagensysteem. Stem 50+. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu bij Jumbo. Zak kruimige aardappelen 3 kilo 2,49. Honigmixen 36 tot 125 gram 1+1 gratis. Douwe Egberts bonen of oploskoffie 2 verpakkingen voor 10,99. En Witte Reus toiletblokken nu 1+2 gratis. En dank voor die prijs. Jumbo. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. De wereld staat in de fik. Gelukkig kunnen we het nog blussen. Keer het tij. En kies 22 november Partij voor de Dieren. Eén uur. NPO Radio 1. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Zometeen is oud-schaatster Marianne Timmer te gast in de perstribune. Timmer schaatste zich de Nederlandse schaatsgeschiedenis in met 3 Olympische titels. Maar het is niet alleen maar goud wat er blinkt. Over haar bewogen leven is nu een theaterproductie gemaakt met de treffende naam Timmertje. Nu eerst het NOS Journaal met Dorald Megens. Nog 3 dagen tot aan de verkiezingen. En met die paar dagen te gaan zijn de politieke partijen ook vandaag druk bezig met campagnevoeren. Bij Buitenhof zei NSC-lijsttrekker Omtzigt zojuist dat hij graag een kabinet met vakministers zou leiden. Dus u zou een kabinet willen met vakministers? Ja, mensen dus, die weten waar ze het over hebben? Ja. En welke rol ziet u voor zichzelf daarin? Nou, ik heb gezegd dat ik een stellige voorkeur heb om fractievoorzitter te zijn. Zou het lukken om een regering te hebben met vakministers die op afstand staat van de Kamer? He, dus die niet een dichtgetimmerd regeerakkoord heeft, die gewoon gecontroleerd kan worden, dan kun je die hervormingen ook vormgeven vanuit het kabinet. Dan zou ik daar ook kunnen gaan zitten. Op welke plek? Die van minister-president? Als wij de grootste zouden zijn, wat we op dit moment niet zijn, maar dan zou dat ook kunnen, ja. Ja. Maar laat ik het heel precies en duidelijk aan u vragen. Als het gaat zoals u nu schetst, er komt een regering met vakministers dan? Dan is dat de keuze om ofwel in de Tweede Kamer te zitten, ofwel leiding te geven aan vakministers. Want dat is wat we op dit moment nodig hebben. Als ik u mag onderbreken, dan zou u er dus voor openstaan om minister-president van zo'n kabinet te worden? Dat heb ik gezegd. Hè. Ik heb een stellige voorkeur, maar dan sta ik er voor open. Want dat is wat nodig is. Afstand tot die Kamer. Ja, politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, dat is een nieuwe term op de campagne Bingo Kaart. De vakministers. Ja, die hadden we nog niet gehoord inderdaad. Pieter Omtzigt komt met een nieuw verhaal. Hij wil vakministers, maar zouden dan zelf leiding willen geven aan zo'n kabinet. En dat is wel voor het eerst dat hij die duidelijkheid geeft. Het was altijd de vraag, blijft hij in de Kamer of wil hij toch misschien het torentje in? Nu zegt hij, ik wil dat op 1 voorwaarde dat die vakministers er zijn. Dus hij geeft toch die duidelijkheid en wellicht is dat ingegeven door die peiling van Maurice de Hond gisteren, waarin hij 5 zetels zakt, NSC. En als reden geven peilers dat hij te onduidelijk is over wat hij gaat doen. Nu komt hij dus toch met die duidelijkheid. Ja, die peiling waar je het over had van Maurice de Hond. Daarin wordt de PVV net zo groot als de VVD. Dat is het gesprek van de dag, kunnen we wel zeggen. Timmermans van GroenLinks, Partij van de Arbeid, die zat er ook bij Buitenhof. Wat is volgens hem de reden voor die groei van de PVV? Ja, hij legt de verantwoordelijkheid daarvoor echt bij de VVD neer. Bij Dylan Jesselgus, die eigenlijk vanaf het begin van deze campagne al zegt, ik sluit geen partijen uit, ik sluit geen kiezers uit. Dus ook de PVV niet. En daarmee houdt zij de deur open, zij het op een kiertje, voor de PVV. En Timmermans zegt, ja, daardoor wordt de PVV weer relevant. Dus de reden voor deze groei ligt bij Dylan Jesselgus. Het feit dat de VVD de deur openzet naar de PVV, wat toch echt een breuk is met de lijn van Rutte, heeft hem een enorme boost gegeven. Want op dat moment zeggen mensen, hey, wacht eens even, Geert Wilders zou wel eens aan de macht kunnen komen. En vanaf dat moment is hij beginnen stijgen in de peilingen. En ja, ik vind ook, als je vervolgens als VVD het eigenlijk alleen maar over asiel wil hebben in de hele campagne en net doet alsof alle uitdagingen, alle problemen van Nederland het gevolg zijn van een falend asiel- en migratiebeleid, ja, dan zet je niet alleen de deur open voor hem, dan help je hem ook nog met zijn thema. Ja, de VVD is dus verantwoordelijk voor deze groei, zegt Timmermans. En dat wordt ook de strategie van die partij de komende dagen. Dat als je niet zo'n kabinet wil met de VVD en de PVV... stem dan op ons, maak dan links de grootste. Ja. Want wij zullen nooit met die PVV samenwerken. Ja, ja, Timmermans die heeft al eerder de aanval op de VVD geopend. Hè. Vraag is dan vervolgens, hoe reageert Dylan Jesselgus op die kritiek? Ja, zij was vanmorgen ook te zien bij de collega's van WNL, WNL op zondag. En daar blijft ze bij haar standpunt, ik sluit geen kiezers uit. Maar ze noemt wel meer en meer argumenten waarom het wel ingewikkeld wordt om met die PVV samen te werken. En ze noemde daar ook een nieuw argument bij. Ze zei, als je internationaal het land wil vertegenwoordigen, dat kan ik goed. Ik kan bijvoorbeeld met Macron bellen. En ja, daarmee insinueert ze eigenlijk, dat kan Wilders niet. Dus ze geeft wel steeds meer kritiek op die partijen, maar ze houdt de deur nog steeds wel open. Ik zie niet hoe dat kan op dit moment. Ik heb wel vanaf het begin gezegd, het is aan de leiders om te laten zien waar ze mee komen. Nou, we zien dat Wilders deze week een constructief weekje heeft. Hè. Zijn toon is opeens aangepast. Alle standpunten gaan in de prullenbak. Ik weet niet hoe geloofwaardig dat is. Ik neem aan dat ze er weer uitkomen. En dan heb je weer zijn houding ten opzichte van Rusland, de islam, een nexit. Dus de vraag is ook hoe geloofwaardig het allemaal is, eerlijk gezegd. Ja, nog 3 nachtjes slapen, dan krijgen we de echte peiling, Ewout. Zo is dat. Ja, nog 3 nachtjes. En overigens, over peilingen gesproken, er zijn morgen en overmorgen nog wel peilingen van INO Research en Ipsos. En daar zou ook wel reikhalzend naar worden uitgekeken. Omdat dat beeld wat gisteren geschetst werd, dat er ineens 4 partijen zijn die mogelijk de grootste kunnen worden. Ja, toch wel de vraag is wat uit die peilingen blijkt. Want ja, al die partijen zijn daar nu mee bezig. Stem op mij, dan krijg je niet die andere 2, zegt links. En andersom wordt weer gezegd, stem op mij, want dan krijg je links niet. Dus ja, de laatste dagen zal echt hierom gaan spannen. Wij wachten het rustig af. Dankjewel, Ewout Kiviet was dat. De politie heeft een verdachte opgepakt na de dodelijke steekpartij in muziekcentrum Tivoli Vredenburg in Utrecht. Daar werd vanochtend rond 7:00 een man doodgestoken. Wordt politiewoordvoerder Lieke van der Pas. Vanochtend rond 7:00 heeft een steekpartij plaatsgevonden in een poppodium in Utrecht, waarbij een 41-jarige man helaas is overleden. Deze man was werkzaam voor een schoonmaakbedrijf dat het poppodium inhuurde. De hulpdiensten hebben alles aangedaan om de man nog te redden, maar dat mocht helaas niet baten. Het is onduidelijk wat de dader op dat moment in het muziekcentrum deed. Vannacht waren er onder meer een LHBTIQ-feest en een hardcore-evenement. Maar die beide evenementen waren al afgelopen. De bezoekers waren al naar huis. Tivoli Vredenburg heeft vanwege de steekpartij alle evenementen voor vandaag afgelast. In zijn woonplaats Duizel in Noord-Brabant is de voormalige topman van VDL, Wim van der Leegte, overleden. Dat meldde Omroep Brabant en het Eindhovens Dagblad. Onder leiding van Van der Leegte groeide VDL uit tot een groep met meer dan 100 bedrijven en ruim 16.000 medewerkers. Wim van der Leegte was 76 jaar. Nederland stuurt een team en 4 noodpompen naar Noord-Frankrijk. Door hevige regenval staan straten en huizen daar blank. Frankrijk heeft zelf niet genoeg apparatuur om het water weg te krijgen. De eerste vrachtwagens met 2 noodpompen en een kraan vertrekken vandaag. En Kiev was vannacht opnieuw doelwit van een Russische aanval met drones, melden de Oekraïnse autoriteiten. De meeste van die drones zouden zijn neergehaald. Ook gisternacht is Oekraïne met drones aangevallen. President Zelensky denkt dat Rusland de afgelopen maanden raketten heeft opgespaard voor een winteroffensief tegen de Oekraïnse energievoorziening. Doel daarvan is dat burgers in de kou komen te zitten. Het NOS-journaal. Zeker 30 baby's zijn geëvacueerd uit het Al-Shifa ziekenhuis in Gazastad. Dat zegt Hamas. Volgens het ministerie van Gezondheid worden de baby's naar ziekenhuizen in Egypte gebracht. Gisteren zijn honderden mensen geëvacueerd uit het grootste ziekenhuis van de Gazastrook. Bijna 300 patiënten zijn toen achtergebleven, onder wie de baby's. Waarom die nu dan wel worden geëvacueerd is niet duidelijk, zegt correspondent Nasra Habiballa. We weten wel dat de Wereldgezondheidsorganisatie gisteren in dat ziekenhuis geweest is en gezegd heeft dat ze proberen om voor alle patiënten die daar nog liggen vervoer te regelen, zodat die ook op een veilige manier naar ziekenhuizen in het zuiden van Gaza of wellicht dus in Egypte gebracht kunnen worden. Vorige week vielen Israëlische militairen het ziekenhuis binnen. Volgens Israël zit er een commandopost van Hamas onder dat ziekenhuis. Hamas ontkent dat. Dan het schaatsen. De wereldbeker schaatsen in Peking is afgesloten met de teamsprint voor vrouwen en de massastart bij de mannen. Sebastian Timmerman, onze specialist. Sebas, hebben die onderdelen nog Nederlandse zegens opgeleverd? Hallo? Ja, eentje voor de teamsprinsters. En dat is wel bijzonder, want Helga Drost, Naomi Verkerk en Antoinette Rijpma de Jong, die hadden nog nooit samen gereden op dat onderdeel. Dat kennen we ook uit baanwielrennen. 3 ronden is die teamsprint lang. En het was een gelegenheidsformatie door de griep. Er zijn nogal wat Nederlanders in Peking wat grieperig. Veel afmeldingen dus. En Drost, Verkerk en Rijpma de Jong werden daardoor de bondscoach Rintje Ritsma in de baan gebracht. En ze deden het dus keurig. Ook als je kijkt naar de tijd. In 27.74 is heel netjes. En Nederland had een seconde voorsprong op Canada. Die massastart, de minimarathon bij de mannen. Daar zagen we geen Nederlandse medaillewinnaar. Laat staan een winnaar. Bart Holwerf won vorige week wel bij de eerste wereldbekerwedstrijd. Nu zat hij een beetje in het gedrang in de aanloop naar de eindsprint. Hij moest ook nog een vallende Zwitser ontwijken. En daardoor kon hij eigenlijk niet meedoen in de massasprint. Die werd gewonnen door Andrea Giovannini uit Italië voor dienstlandgenoot Daniele Di Stefano. En Olympisch en wereldkampioen Bart Swings eindigt als derde. Dan de traditionele afstanden, Sebastian. Alleen Kjeld Nuis won, die was de snelste op de 1000. Irene Schouten, flinke nederlaag op de 3 kilometer. Zag je dat aankomen? Nee, eigenlijk niet. Dat was wel een flinke verrassing. Een demasqué van Irene Schouten. In een tijd van 4 minuten en 10 seconden werd ze slechts 8e op die 3000 meter. Een van de afstanden waarop ze 1,5 jaar geleden in Peking op dezelfde baan dus Olympisch goud veroverde. Ze had eigenlijk geen verklaring voor haar slechte rijden en zat vol vraagtekens na afloop van de race. De 3000 meter die werd trouwens gewonnen door de Noorse wereldkampioen Ragne Wiklund. Beste Nederlandse uiteindelijk werd Joy Beunen, maar wel net naast het podium op plek 4. Dankjewel, Sebastian Timmerman was dat. Andere sport, Max Verstappen. Die had wat moeite met alle show rond de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas. Maar dat leek hem vanochtend op de baan niet te hinderen. Verstappen startte als tweede en reed uiteindelijk naar de overwinning toe. Maar het was wel een zware race, zei hij achteraf. Yeah, it was a tough one. I mean, I tried to go for it at the start, but I think we both braked quite late. And then I just ran out of grip and we ended up a bit wide. So the stewards gave me a penalty for that. Ja, gingen bij de start meteen voor, maar we remden allebei laat, zegt hij. Ik verloor wat grip en we gingen allebei de bocht uit. Nog 1 race te gaan in dit seizoen, eind deze maand in Abu Dhabi. 11:01, de weersverwachting nog in het noorden en zuiden. Een enkele bui, in de rest van het land droog met af en toe zon. Vanmiddag volgt wel weer vanuit het westen een nieuw regengebied. Voor die regen uit kan het nog zo'n 13 graden worden. Aan de kust waait het krachtig tot hard. En morgen is het dan opnieuw wisselvallig en een graad of 11. Verkeersinformatie, dag Erik. Hai, goedemiddag. Ja, 2 opvallende files op dit moment. Daar 13, Rotterdam richting Den Haag. Bij Delft-Zuid is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is 20 minuten. En de N280, Mönchengladbach richting Weert. Bij Roermond, 4 kilometer file rijden en 20 minuten oponthoud. En dit zijn vooral bezoekers van de outlet. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Over het veelbesproken leven van drievoudige Olympische schaatskampioene Marianne Timmer is volgende maand op locatie een theatervoorstelling te zien. Timmertje heet die. Theater over tegenslag en de wil om te winnen. Maar dat is niet alles. Marianne Timmer heeft ook een boek geschreven dat deze maand verschijnt. De Timmerfabriek. En daarin deelt ze haar inzichten op het gebied van vitaliteit en spreekt ze tal van bekende Nederlanders over dit onderwerp. Marianne Timmer, welkom. Ja, hallo. Het zijn Marianne Timmermaanden. Nou, het is wel een beetje veel inderdaad, maar ook wel weer heel spannend voor mij. Maar superleuk. We gaan het meemaken. Want je zei, ik kreeg net een update over de kaartverkoop. Hoe staat het ervoor? Er zijn al 1750 kaartjes verkocht en dat gaat eigenlijk heel goed. En ook wel een beetje apart, hè, dat zoiets gedaan wordt over je carrière. Ja, terwijl je nog leeft. Ja, normaal gesproken dan zijn mensen overleden. Maar nee, bij mij is het nog levende lijf. Tenminste, ik ben nog niet van plan om te gaan. Het ziet er nog heel levendig uit. Ja, heel vitaal ook. Ik zie het nog levendig uit. En je boek ligt bij de drukker. Ja, het wordt nu gedrukt. Dus ook wel heel spannend. Hartstikke spannend. Ja, Marianne Timmer zit hier tegenover ons. Ja, wat een held. Heldin. Ja, het is, soms dan is het, denk je van, wat gaan we nu eens uit het archief vissen? Nou, bij jou was het vooral, wat moet ik wel, wat moet ik niet? Want er is zoveel te vinden. Dat allemaal, er komen wat dingen voorbij zo meteen. Ja. Alleen maar leuke dingen, maak je geen zorgen. Oké, ga ik even relaxed zitten hier. En aan het einde van het uur, dan gaan we eruit hopelijk met een lach. Want we gaan wat radiobloepers laten horen. En natuurlijk het radiomoment van de week. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Marianne Timmer, geboren op 3 oktober 1974 in Sappermeer. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Dit is mijn favoriete schaatsbaan. Nagano natuurlijk. Ik hoop dat het personage Marianne Timmer op het podium dit uitstraalt. Positiviteit. Deze liefdesbrief van een fan heeft me verrast. Ja, dat weet ik dus niet meer. Ik heb geen idee. Ik heb toen heel veel brieven gekregen, heel lang geleden. En af en toe krijg ik nog wel wat berichtjes op Insta en zo. Maar ja, gekke verzoeken af en toe. Op dit moment heb ik het vervloekt om een BN'er te zijn. Nou, wanneer je een tegenslag hebt, dan worden er wel eens dingen gevraagd of uitgemolken op, in de kranten en in de media. En dat vond ik wel heel lastig. Dus tijdens tegenslag rond Salt Lake City was dat. Dit gesprek voor mijn boek De Timmerfabriek maakte indruk op mij. Nou, eigenlijk alle verhalen dat mensen me meenamen in hun leven en wat ze echt wel heel in alle eerlijkheid hebben gedeeld. Dat maakte eigenlijk op alles wel indruk. Ook echt wat ik niet wist. Dus vond ik wel bijzonder. Met dit schaap op de boerderij van mijn vader had ik een bijzondere band. Nou, ik deed dus heel vaak het ziekenboegje. En daar was een keer een lammetje geboren. En nou, die was allemaal moeilijk en die at niet. En het was, dat was wat mee. Hij was ook geestelijk niet helemaal goed volgens mij. Dus daar heb ik uren bij gezeten, want dat ging heel langzaam. Nou, uiteindelijk heeft hij het gehaald. Hij is het land in gegaan. Hij was heel mager, maar was heel traag. En toen was er een hulpje van mijn vader. Die bracht Bix in het land, karretje erachter. En die zette hem eens achteruit. En toen is hij verongelukt. Oh. Ja, nee, dat was heel erg. Want ik had er heel veel uren in zitten. Elke ochtend voor school en aaien en weet ik veel. Ja, hij had een oude loop. Hij leefde tenminste. Ja, toen is hij verongelukt. Ach, gossie. Dit was mijn toekomstplan voordat ik schaatser werd. Nou, mijn moeder was dus kapster en nog steeds. Dus ik zou eigenlijk ook naar de kapperschool. Ik zou nog vitaler kunnen zijn als ik ietsjes minder wijntjes drink. Dan moet ik helemaal stoppen. Dit zou ik graag anders hebben gedaan. Ja, dat vragen mensen me wel vaker. Ja, wat zou je anders hebben gedaan? Natuurlijk zou je kleine dingen anders hebben gedaan. Maar over het algemeen ben ik eigenlijk wel heel blij met mijn leven. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, dat ziekenboegje waar jij dus verantwoordelijk voor was. Ja, dat was voor schooltijd. Of eentje van een vierling die niet genoeg kon drinken. Of een lammetje wat gewoon echt wel gehandicapt was. Dat hij niet kon lopen of niet kon staan. Nou, dan ging we masseren of gewrichtsproblemen. Ja, dat was echt mijn taak en dat vond ik ook heel leuk. Ik heb er eerlijk gezegd ook heel veel van geleerd. Want je moet leren kijken naar de houding van de schapen en van de lammeren. Hoe voelen ze zich? Ligt het vachtje er wel goed op? Hoe staan de ogen? Maar het is bij mensen natuurlijk hetzelfde. Ja, maar dat heb je daar eigenlijk geleerd misschien wel. Ja, want je moet goed opletten of ze wel goed of ze beter zijn dan gisteren. Moet er nog iets anders gedaan worden? Moeten ze misschien aan de medicijnen? Ja, dat moet echt wel alert zijn. De brieven en alle cadeaus die je kreeg, daar wil ik nog even op inzoomen. Want je won natuurlijk in Nagano 2 medailles. Je zegt niet voor niks, mijn favoriete is schaatsbaan. Ja, ja. Nagano heeft voor mij mijn leven veranderd. Ja, je hebt een voor en na Nagano, hè? Geloof ik. Nou ja, ik heb daarna ook nog een keer een WK, ja. WK sprint gewonnen. En nou, uiteindelijk toen ik coach werd, is Nao Codera bij mij in de ploeg gekomen. En die komt ook uit die buurt. Dus ja, het heeft voor mij wel een hele speciale betekenis. Ja, snap ik. Maar nog heel even de cadeaus. Want Nederland stond op z'n kom. Kopen we uitgebreid nog over te spreken. Maar jij kreeg cadeaus en brieven. En wat waren dat voor brieven? Liefdesbrieven? Ja, ook. Maar ook wat het heeft betekend en wat het met mensen heeft gedaan. Want je komt heel veel huiskamers binnen. En na Nagano was echt wel een heel groot impact. Want we waren nog niet echt computers. Er was nog niet zoveel afleiding. Dus ja, heel Nederland leek wel naar Nagano gekeken te hebben. Niet alleen naar mij, maar ook naar de anderen. Ja, en dan krijg je inderdaad cadeaus. Nou, je raadt nooit wat het gekste cadeau wat ik ooit heb gekregen. Nou? Vertel. Een parkiet. Is die ook dood inmiddels? Nou of, ja, inmiddels wel. Maar die heeft mijn oma toen meegenomen naar huis. Ja, wat moet je met een parkiet? Ik ben nooit thuis. Maar, hoe heette die? Ja, parkiet. Ja, oké, niet Nagano. Niet meer. Je hebt niet gezegd Nagano. Nee, was aan mijn oma, zeg maar. Ja. Maar je gekste cadeaus en ook echt wel persoonlijke brieven. Ook mooie, nou ja, wat voor impact het zo dat heeft gehad op mensen. Ja, en nog heel even, zo'n parkiet wordt hij dan aangebeld en dan komt er zo'n parkiet opeens voor je deur, wordt afgeleverd. In een kooitje. Ja, ja. Dus die en bloemen en tekeningen, schilderijen. Heb je iets bewaard? Ik heb eigenlijk best wel veel bewaard, alleen ja, ik ben nu verhuisd laatst, dus ik heb wel heel veel. Maar ik heb heel veel naar de theatershow gaat daar naartoe. Als herinnering. En ik kom dingen tegen en denk, oh ja. Spulletjes. Ja, spulletjes, ook wel kaarten, plakboeken van oma. Die heeft dat allemaal bijgehouden. Ja. Oh ja. Dus ja, er komt dan wel heel veel. Ik heb best wel heel veel bewaard. Ook alle kledingstukken nog. Je schaatspak en zo? Ja. Nou, ik heb wel een paar weggegeven van die van Nagano destijds. Maar de kledingpakketten van toen. Ja, ik heb ze eigenlijk allemaal nog. Wat goed. We zijn in gesprek met Marianne Timmer. Als 23-jarige winst ze tijdens de winterspelen in Japan 2 gouden schaatsmedailles. Sindsdien kent iedereen haar. Over haar bewogen levensloop. Een naïef meisje dat opeens wereldberoemd wordt. Dat een kortstondig huwelijk heeft met haar coach. En later probeert een eigen schaatsploeg te starten. Is nu een theatervoorstelling gemaakt. Inmiddels is ze in rustiger vaarwater gekomen. En heeft ze zich gespecialiseerd in vitaliteit. Deze maand verschijnt haar boek De Timmerfabriek. Dit uur Marianne Timmer op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, op 15 december, die voorstelling over jouw leven in première op locatie in Hoge Zand. In de voormalige graanloodscomplex daar. Nou, Timmertje heet het. Theater over tegenslag en de wil om te winnen. Jij werd gebeld op een goede dag. Ik werd gebeld inderdaad door Jaap Alkema. En die zegt, goh, weet je, we hebben een idee. We hebben een plan. We hebben een idee. Dus wij zouden het heel leuk vinden om 25 jaar geleden Nagano, om daar een theatershow over te maken. Hij is producent. Hij is producent en wij kennen elkaar ook. En ik zeg maar, hoe ziet het er dan uit? En het moet wel positief zijn, want ja, je moet niet te zwaar stuk worden of zo. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is het wel een heel leuk idee. Ik vond het sowieso een hele eer. Ik zeg maar, ook om het te laten zien dat als je uit een klein dorpje komt, dat het echt wel mogelijk is als je talent hebt en je gaat je ontwikkelen. Ja, dat je gewoon de wereld over kan. En als het in teken staat om toch de kinderen te laten bewegen en een beetje bewustwording. Ja, dan denk ik dat het gewoon een heel mooie win-win situatie is. En heb jij al repetities gezien? Nee, ik heb wel mijn personages ontmoet. Ja. Dat is ook wel heel bijzonder. Die zitten natuurlijk helemaal naar mij te kijken. Van, we moeten haar spelen. Hoe loopt ze? En hoe kijkt ze? En dat soort dingen. Ze gingen je observeren. Ja, dat voel je ook echt wel. Ja, wat grappig. Ja. Maar dat snap ik ook. En voor de rest, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Ik ga nog wel een keer kijken bij de repetitie om of het wel voelt zoals het was en een aantal dingen. Ja, maar dan ben je een beetje laat, toch? Als je nu nog denkt, moeten dingen anders. Ja, kijk, over het algemeen is het natuurlijk een mooi stuk. Renske Vellinga komt er nog in voor. Zij zat toen in bij mij, Jonge Oranje. En is toen verongelukt. Ja, was een goede vriendin van jou? Was een goede vriendin van mij. En het gekke is dat op de datum dat zij verongelukt is, ik 2 keer goud heb gewonnen. Ja, 19 februari, zeg ik uit mijn hoofd. Ja. Ja. Ja, als je dat zou moeten plannen, dan gaat het niet gebeuren. Dus dat is wel heel erg toevallig. Dus dat is heel bijzonder. Dus zij is er eigenlijk ook weer bij. Ja, dat is mooi. Ik vind het wel mooi. Ja, het is herleefd door. Maar het script, heb je dat gelezen? Heb je dat gekregen? Grote lijnen gelezen, ja. Ja, en daar stond je achter. Ja. En een van de hoofdrolspelers is Els Vechter. En dan gaan we even naar luisteren. Hey Marianne, dit is Els Vechter. Ik mag jou spelen in de voorstelling Timmertje, die over een maand al in première gaat. Ik speel jou vroeger, dus toen je je eerste medaille won. Doordat ik jou ook speel in de voorstelling en veel gelezen heb over wat allemaal in je leven gebeurd is en hoe je dat hebt aangepakt, heb ik heel veel bewondering voor je intuïtie en je doorzettingsvermogen en de manier waarop je dingen hebt aangepakt. En misschien zeggen sommige mensen dat je koppig of eigenwijs bent, maar ik vind je heel eigenzinnig en wijs. En ik vind je gewoon heel stoer wijf. Dus ga zo door met alles. En ik ga je binnenkort zien bij de voorstelling. Doei! Ja, wel bijzonder. Ik heb haar 1 keer ontmoet nu. Dus ja, dat is wel... Ik kan me voorstellen dat als je iemand moet spelen... dan ga je inderdaad inlezen en dan probeer je de persoon te zijn. Dat moet best wel gek zijn. Ja. Nou, zegt een paar leuke dingen. Eigenzinnig, wijs, een stoer wijf. Waar herken je het meest in? Oh, dat is altijd zo lastig om over jezelf te zeggen. Eigenwijs of eigenzinnig. Ik denk wel dat dat wel klopt. Uiteindelijk heb ik wel een punt. Als ik denk het werkt niet zo, dan zou ik wel een andere route gaan kiezen. Want anders blijft het hetzelfde. Dus dan kan je toch wel eigenzinnig overkomen, denk ik. Maar ja, anders kom je niet verder. Dus dan denk ik, je moet wel wat doen, hè? Ja, stoer, dat weet ik niet. Ja, wat is stoer? Je bent in elk geval je eigen weg gegaan. Ja, tot op zekere hoogte ga je natuurlijk wel mee in een team en in je omgeving. En probeer je toch wel de route te bewandelen zoals het is voorgeschoteld. Alleen als je vastloopt of je wordt niet gehoord of denkt dat het iets anders moet en de prestaties blijven achter. Of ik heb het gevoel dat dat je andere dingen moet doen, dan zou ik dat wel doen, ja. Het stuk heeft dus de naam Timmertje. Dat is natuurlijk, dan gaan we terug naar die fabelachtige gouden 1500 meter van Nagano. We hadden het er al over, februari 98. Commentator Frank Snoeks, die sprak toen die woorden in de nationale sportkanon, zijn die woorden zelfs terechtgekomen. Laten we maar even luisteren naar het origineel. 2 seconden onder, 54-87. Timmertje, wat ga je doen? Dit kan toch niet goed gaan? Dan moet je exploderen. Wat gaat die hard? Wat heeft die voor plannen? Daar de streep, nog geen spoor van vermoeidheid. Het wordt een nieuw Olympisch record, het wordt een nieuw Nederlands record. Fantastisch, een wereldrecord! Yeah. 56, 57, 58, goud voor Marianne Timmer. Ik kwam over de finish, ik dacht, nou dat klopt niet. Ik zag tijd 1,57, ik dacht, nou dat kan ik niet geschaatst hebben, had ik echt nooit verwacht. Toen je rondetijden zag, dacht je misschien al, wat zijn ze aan het doen met dat rondebord? Ik heb ze niet eens gezien. Komt dit ook terug in de voorstelling? Deze, ja, ik denk het wel. Wordt het gedramatiseerd? Ik heb er nog geen beeld bij. Dus ik moet nodig toch... Maar ze gingen toen beginnen. En als ze verder zijn, dan zijn ze verder in het stuk. En dan ben ik ook eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig hoe dat er allemaal uit gaat zien. Ja. Want je was 23. Nederland stond inderdaad op zijn kop. Ja, dat was echt een gekkenhuis. Ja. Angstaanjagend noemde je het zelfs. Ja, dat was het ook. Op wat voor manier dan? Nou, je gaat als... Een jaar ervoor was ik wereldkampioen geworden. En had ook wel een impact, maar niet zo groot. En dan kom je terug uit Nagano. En dan kom je aan op Schiphol. Geen idee dat ik zoveel vrienden had. Ja. Echt, dat stond vol met mensen. Maar mensen wilden je knuffelen. Die wilden je vasthouden. Die trokken aan je jas. Gingen duwen. Ik vond dat best wel eng eigenlijk. En dan gingen we, er stonden limousines en we werden allemaal naar huis gebracht. Dat was natuurlijk ook een feestje en zo. En er was een fotograaf die wilde een foto maken. En die had niet naar tevredenheid een foto kunnen maken. En die heeft toen gaf een schop na aan die auto. En er zat er een deuk in en zo. Dat soort dingen. Oh ja? Brutaliteit. Ja, dat was echt een gekkenhuis. Ja. En dan kom je aan en in Sappemeer. Nou, is ook allemaal mensen langs de kant. En toch... jou op te wachten en te delen dat zij ook blij waren. Dat was heel raar. Ja, heel raar. Maar dat was vanaf dat moment jouw leven eigenlijk. Opeens was je een BN'er. Ja, eigenlijk wel. En daar ben je niet op voorbereid. Dat is wel, je gaat anoniem heen. Je komt toch een soort van... En waar leidt dat dan toe? Nou, dat je dus... Ik voel dat ik in de gaten gehouden word. Dat mensen anders naar je gaan kijken. Dat je in de supermarkt, als je dingen gaat kopen... dat ze zeggen, nou, eens even mee gaan kijken wat je in je karretje hebt. Je wordt gevraagd voor tv-programma's, gala's, lintjes doorknippen... commerciële andere doeleinden. Ja. Het contrast tussen jou, hè, dat meisje uit Sappemeer inderdaad... die dan in Nagano 2 keer wint. Ik vond het grappig dat je ooit omschreef van... ja, mijn vader die kwam mee en die liep daar op klompen. En ik wilde gewoon boerenkool eten in het Heinekenhuis en sushi. Nou, ik hield er niet van. Nee. Dat klopt. Ik lustte ook helemaal niks. Want wij aten thuis gewoon Hollandse... pot en we hebben nog nooit van sushi gehoord. En ik, nou... Verlang je wel eens terug naar dat naïeve meisje? Ik zou wel weer terug willen in de tijd... maar dan wel met de wetenschap, met de ervaring die ik nu heb. En waar zou je dan vanaf willen? Als je zegt, ik dat hele goedgelovigheid, dat heeft me ook wel echt wel in de problemen gebracht. Ja. Ja, en jij refereert nu ook aan rechtszaken, hè, na afloop waarin je een eigen team wil beginnen. En waar wordt gezegd, nou oké, er zijn wel sponsors, maar dat bleek allemaal niet te kloppen. En toen werd je door de trainer die al aangesteld was voor de rechter gedaagd. Ja, dat was verschrikkelijk. Maar ook kleine dingen, dat er iets beloofd wordt. En dan denk je, oh ja, man, een woord. Maar dat is gewoon niet zo. Maar ik ben opgegroeid in het dorp, ik ben goed voor jou, jij bent goed voor mij. Maar dat is natuurlijk in een grote boze wereld ook wel weer anders. Ja. En dat zit hem ook in kleinere dingen. Want dat stuk wat er nu komt, dat heeft soort drie fases. De kleine Marianne, waar we het nu eigenlijk over hebben, hè, met de schapen. Ja. En dan hebben we de sportvrouw Marianne en daarna de volwassen Marianne. Eigenlijk de Marianne van nu, die terugkijkt op haar leven. Ja. Doe jij dat ook nu? Zo bespiegelend over, goh, wat heeft dit mij eigenlijk allemaal... Ja, nou ja, je bent wel gevormd zoals het nu is. Dus dat heeft wel te maken met wat er allemaal gebeurd is in je leven. En dat zijn hoogtepunten, maar ook zeker dieptepunten. En ik heb er wel een paar gehad. Dus daar heb je wel heel veel van geleerd. Want als je daar niet van leert, dan gebeurt weer hetzelfde, denk ik dan maar. Ja. En als je zegt dieptepunten, die heb ik er wel gehad. Welke springt er dan uit? Dat vind ik toch echt wel een Salt Lake met die rechtszaken. En mijn relatie is verbroken. En dat vond ik ook wel een hele heftige. Ja, en dan bedoel je Henk Timmer, je laatste relatie. Ja, na 18 jaar huwelijk. Ja. Waar je ook over, hè, want nu haal ik het even, ga het even combineren. Want je hebt dus ook een boek geschreven waar dat ook aan de orde komt. Waar je ook heel open daarover bent trouwens. Over. Nou ja, het is wel een boek. Het is geen boek die rancune heeft. En waar, hè, waar twee mensen uit elkaar gaan, hebben twee mensen schuld. Maar wel wat het met me gedaan heeft. En ik hoop ook, en er zijn heel veel mensen zitten in deze situatie. Ik ben natuurlijk lang niet de enige, maar wel om te delen. Ja, dat iemand anders daar misschien ook iets kan uithalen of denken, oh ja. Wat kun je dan omschrijven wat je daarover vertelt? Het is natuurlijk sowieso de stap om ergens anders te gaan wonen. Ik woonde dan in dat dorpje en waar Henk geboren en getogen is. Ja, dan als de relatie uitgaat, voel ik me daar ook niet meer als thuis. Dus ja, dan kom je weer in een nieuwe omgeving. Maar Sappemeer woon ik ook niet meer. Dat gaat ook niet. Dat is ook weer te ver weg. Dus dat zijn wel grote stappen. Ja. Nou, dan moet je de boel ontvlechten. Dan heb je nieuwe mensen ga je dan ontmoeten. Maar waar ga je beginnen? Geen idee. Wat ga ik doen nu? Ik zou in vastgoed gaan met Henk. Nou ja, toen kwam de corona. Ben ik mensen gaan coachen op basis van vitaliteit. Mensen waren iets gegroeid omdat de sportscholen dicht waren. Ja, en zo langzamerhand is dat weer ergens naartoe gerold. Maar dat heeft tijd nodig. Ja, en eigenlijk een nieuwe Marianne ontworpen. Nou, eigenlijk wel. Ja, je doet wel ontdekkingen dat je denkt, oh. Wat voor ontdekkingen? Nou, dat je toch anders over het leven gaat nadenken en andere verwachtingen gaat krijgen. En je moet toch weer een nieuwe richting gaan zoeken. Ja. En hoe vind je dat dan nu, dat leven? Nou, je gaat bewust te kiezen met welke mensen je wel en niet omgaat. Tenminste, dat heb ik wel. Waar word je blij van? En wat wil ik dan nu eigenlijk? En zeg je daarmee mijn intuïtie van, nou, wacht eens even, hè, dat naïeve meisje van Sappemeer die iedereen gelooft op zijn blauwe ogen, die bestaat niet meer, maar er is nu iets ontwikkeld van, hé, wacht eens even. Nou, die karaktereigenschappen ga je niet zomaar wegdoen. Dus ik wil nog steeds wel van het goede uitgaan van de mens, maar je bent wel meer alert als toen. Ik wil gaan niet zomaar meer alles geloven. Ja, en wat is bij jou red flag? Dat je denkt, wacht eens even. Dit... Soms dan heb je zeg maar krijg je een onderbuikgevoel wat bijvoorbeeld dan niet goed voelt of iets over een situatie of en dan vaak is dat wel een teken waar je toch gehoor aan moet geven. En ik heb heel vaak dat aan de kant geschoven. Ik heb ook bij het NOC-NSF zo'n test gedaan, want doordat ik in de chef de missiongroep zat, toen onder leiding van Maurits Hendricks. En daar hebben we ook allemaal testen gedaan. Maar mijn intuïtiegevoel is eigenlijk best wel heel goed. Kwam daaruit. Ja. En toen dacht ik, zie je nou wel? Ik moet gewoon meer op mijn onderbuikgevoel gaan vertrouwen. Ja. Die voorstelling gaat over jouw leven. Ik zag ook dat er een rol is van Bas de Bruin, die jouw voormalige coach en echtgenoot Peter Müller speelt. Een kortstondig huwelijk is dat geweest. Maar ik dacht, want dat was nogal een toestand. En vervelend, heeft een tijdelijke breuk met je vader veroorzaakt. Vertel je trouwens, komt ook aan de orde in je boek. Maar ik dacht, heb je daar nou zin in? Want dat gaat dan iedereen weer zien. Kijk, het is wel een, moet wel een positieve theaterstuk worden. Dat is het ook. Maar die dingen zijn gewoon wel gebeurd. En ze heeft ook in de krant gestaan. Dus ja. Kijk, hij was toen mijn coach in Nagano. Maar toen hadden wij zeker geen relatie. Maar ik denk ook dat dat later ontstaan is. Omdat ja, je hebt zoveel mensen komen er op je pad. Wie heeft nu het beste met jou voor en wie niet? Dat is heel lastig bepalen. En ja, toen was Pieter. Ja, die kende ik. Ja, en toen is dat zo ontstaan. Ik denk achteraf dat het een vlucht geweest is. En dan een vlucht van? Nou, van angst om verkeerde keuzes te maken. Wilden mensen met me omgaan wie ik ben of wat ik ben. Ja, een soort veilige haven zoeken. Ja, denk ik. Denk ik. Zoals nu, ik er nu naar kijk, ja. Toen, dan zit je er emotioneel helemaal in. Ja. En ben je nu dan zo gegroeid dat je jezelf, je eigen veilige haven bent? Daar ben ik nu wel helemaal mee bezig. Ja. Ja. Dat ik wel ook dichter bij mezelf blijf. En ja. Nou ja, en uiteindelijk is het mooi, want je beschrijft in de Timmerfabriek je boek dus. Je schaatscarrière, je schrijft over vitaliteit en gezondheid. Je interviewt een aantal bekende Nederlanders. Huberto Tan, Leontien van Moorsel, Hugo de Jonge ook. Wat je zei net ook al, ik heb dingen gehoord. Al die gesprekken zijn boeiend. En ik heb ook ben verrast, ik heb dingen gehoord die ik niet wist. Wat bijvoorbeeld? Nou, ik heb bijvoorbeeld ook met Floor Jansen. Vond ik ook wel een hele bijzondere. Dat ging ook. Wie is dat? Floor Jansen, de zangeres. Die heeft toen The Phantom of the Opera met Henk. Okay. Ah, dat moet je zien. Ja. Dat was heel Nederland helemaal verliefd op, man. Okay, ja, nou, zij is een fantastische zangeres. En zij zit meteen kijken straks. Ja, meteen kijken. Als je haar ziet, dan denk je, oh. Okay, dat denk ik, oh, die. Ja, ja. Goed. Dat zij zeg maar op school bij een musical ging aansluiten. Niet wetende of ze kon zingen of niet. En toen vond ze eigenlijk wel leuk, maar was heel erg verlegen. En ook eigenlijk was ze wel een beetje geplaagd af en toe en gepest op school. Toen ging ze naar de middelbare school. Heeft ze heen laten schrijven toch voor een andere musical. Omdat ze het eigenlijk wel heel spannend en leuk vond. En toen kreeg ze daar de hoofdrol. Ja, en toen is bij haar dat begonnen van. Dat vind ik wel heel gaaf, want dat bij toeval, of je komt goede mensen tegen, die zien iets in jou. Dat is echt belangrijk. Dus dat toeval bestaat niet. En bij haar is dat toen op school. Ja, daar is het erachter gekomen dat ze een gouden stem heeft. Ja. Nou ja, en dus doorgezet. Ja, en toen, zij zat toen op de MAVO. En toen dacht ze, ja, ik kan nu, ik wil zingen, maar ik wil naar het conservatorium. Daar heb ik HAVO en VWO voor nodig. Dus die is daarna heel snel door gaan studeren. En heeft de doorstoot gemaakt naar de andere opleidingen. Dus die was in één keer op aan. Dus ja. Dat vind ik echt gaaf. Ja, dat spreekt jou aan. Nou ja, dat spreekt mij ook aan. Ja. Dus als je echt iets wil of je vindt iets wat je echt superleuk vindt, dat is belangrijk. En dat gaat het boek ook over. Ja, dan is het ook veel makkelijker vol te houden. Dat soort momenten zitten zeker ook in jouw carrière. We gaan weer even terug in de tijd. We gaan dit keer naar 2006, de Olympische Spelen in Turijn. Voor velen een verrassing, want een zege die extra zoet smaakte. We gaan terug naar een kippenvel moment, zoals we het hier achter de schermen noemen. Luister naar het radiocommentaar van Jacques Chapelle. En de vraag is, ja, gaat Annie Vriesinger de snelste tijd van Marianne Timmer verbeteren? Nou, Jacques, kom er maar in. Wat doet Vriesinger? Vriesinger zet neer. 46.09. 46.09. Ze is langzamer. 1800ste van een seconde. Ze is langzamer. Oh, wat zou dat een stunt zijn? Wat zou dat een stunt zijn? Ik geloof het nog niet. Ik geloof er nog niet in. We hebben nog een paar meter te gaan. Maar zou dan die Marianne Timmer zomaar Olympisch kampioen kunnen gaan worden? Hier, we weten de eindtijd. 1.16.05. 1.16.05. Wordt het goud of wordt het zilver? 1.16.05. Het wordt goud! Het wordt goud! Ik heb dit nog niet gehoord, hè? Het wordt goud voor Marianne Timmer! En kijk de gekte daar! Kijk de gekte op het middentrein! Kijk de gekte daar op de tribunes! Wie had dat nou gedacht. 1:16:11. Het is slechts brons voor Annie Vriesinger. Het is slechts brons voor Annie Vriesinger. Maar Marianne Timmer pakt een gouden medaille. Ja, Marianne, zeg je nou dat je dit nog nooit gehoord hebt? Nee, niet van Jacques Chappel, van de radio. Wel op tv, maar niet dat Jacques dit... Ja, nee, deze fragment is voor mij voor het eerst. En wat doet dat met je? Nee, ik vind dat heel leuk. Het voelt net alsof het weer, de wedstrijd aan de gang is. Ja, zo voelt dat? Ja. Dat ik denk, oh ja, Annie zit in de laatste rit. Ja, ik weet de uitslag natuurlijk nu. Ja, maar toch. Ja. Ga ik toch winnen of niet? Ja, ga ik winnen. Spannend, hè? Ja, was wel even spannend. Mis je het wel eens, die adrenaline die daarbij hoort? Soms wel. Ja, ik vond dat altijd heel leuk. Ik kon ook heel goed tegen die druk. En ik had ook die druk nodig dat er iets op het spel moet staan. En als het een wedstrijdje was in Tialf en stelde geen zak voor... Nou, dat reed ook gewoon niet goed. Ja. Dus ik had echt die druk nodig. Nou, jij was natuurlijk wel een aparte schaatsverdette eigenlijk. Want je piekte en dan ging het weer een hele tijd helemaal niet. En daarna, nou ja, dit dus kwam opeens, 8 jaar later was je opeens weer Olympisch kampioen. Nou, in dit jaar had ik al wel goede resultaten, maar... Ja, ik heb wel eens wat momenten gehad wat toch een stuk minder ging. Ja. En heb je daar dan een verklaring voor? Was dat dan vooral mentaal eigenlijk? Ik denk dat ik op bepaalde momenten boven mezelf uit kon stijgen. Maar ik kon dat niet altijd en elk weekend. En ik heb ook de wedstrijden gebruikt om daar naartoe te groeien. En ik denk dat ik heel erg van mijn techniek moest hebben. En niet van, ik ben niet superkrachtig. Ik denk dat Annie een krachtiger schaatser is. Ja. Maar ik was technisch zeg maar heel goed, maar alles moest kloppen en de timing. En ik heb die wedstrijden daarvoor nodig gehad om naar bepaalde toernooien toe te groeien. Ja. En daarom was ik op goede of op WK's en dat soort toernooien was ik beter dan in de World Cup. En als je dan nu in jouw nieuwe vak eigenlijk van vitaliteitscoach, noem ik het maar eventjes. Kan je daar iets van kwijt, van deze focus? Want dat is natuurlijk iets totaal anders eigenlijk. Ja, topsport is echt wel geest en lichaam die echt samenkomen. En dat is nu heb je met veel meer side dingen te maken dat je op orde moet hebben. Dus, maar de focus moet je natuurlijk wel blijven houden. En je kan, ik leef nog wel steeds een beetje, nou, wel zoals vroeger, zeg maar, wel de gezonde keuzes met voeding. Genoeg slaap, genoeg beweging. Dat zorgt ook dat je mentaal gewoon scherp blijft. Dus daar geloof ik heilig in. En dat gun ik iedereen. En daarom ook het boek. Want er is zoveel. En ik coach ook best wel veel mensen. Ja, mensen ze hebben vaak onwetendheid. En dan denk je, ah, nou ja, maakt het nou uit. En ik ga laat naar bed. En dan ik voel er niks van. Maar uiteindelijk breekt het je toch op. Ja. Jochem Uithagen zat hier enige tijd geleden. Had ook een soort boek over vitaliteit. Hè? Ja, Jochem zit heel erg op batterij opladen en op slaap. Ja, hebben jullie het daar dan over met elkaar? Van, ja, zeker. Ja? Ja, zeker. Jochem en ik overleggen ook wel eens. En waar we elkaar kunnen versterken. Of ergens een workshop kunnen geven. Dan, schaatsers onder elkaar, die elkaar dan dus ook begrijpen. Ja, zeker. Nou ja, Jochem heeft natuurlijk ook prachtige resultaten. En die weet ook als geen ander hoe belangrijk het is om die balans te vinden. Ja. Want je bent natuurlijk, je noemt het al, ik ben ook coach geweest. Je bent ook op de schaatsbaan natuurlijk uitgebreid jarenlang coach geweest. Ja. Hoe was dat eigenlijk voor jou? Ik bedoel, nu was jij opeens degene die iemand moest enthousiasmeren, moest leren, mentaal de focus te hebben, et cetera. Nou, dat was wel een best wel een grote stap. Maar ik kwam er toen achter dat... Ja, ik heb het natuurlijk op een bepaalde manier gedaan. En het verschil gemaakt met winnen en verliezen. En dan komen de meiden in je team. En dan denk je, ja, dat is toch logisch. Als jij dat gaat doen, dan ga je niet beter worden. Wat bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld taartjes eten of zo, noem maar wat. Nee, oké. Okay. Ja. Ja, dan is dat denk simpel? Dan denk ik, word je daar beter van als je dat opeet, ja of nee? Nou, nee, dat is dan niet doen. Ja, nou, dat kan jij dus. Ja, maar alle kleine beetjes maken een hoop, hè? Ja. Dus alle kleine beetjes. Dus ga jij 's ochtends trainen, 's middags heb je even je lunch... en dan ga je de stad in met vriendinnetjes om bijvoorbeeld te gaan koffie drinken. Dan denk ik, dat kan heel kort, maar niet te lang... want dat gaat ten koste van je tweede training. Dat is natuurlijk niet handig. Nee. Ook al kost het je 1 of 2% elke dag iets inleveren... Alle kleine beetjes maken een hoop. Gaat je uiteindelijk die 1000ste of 100ste gaat je opbreken? Daar geloof ik echt in. Ja, maar goed, de grap is natuurlijk dat jij dat kon opbrengen. Want er zijn natuurlijk, ik bedoel... Ja, het ligt eraan wat je wil. Ja, precies. Als dan de winst aan het einde van de finish daar ligt... Ja, dan kan ik hem makkelijk opbrengen. Ja. Dat is voor mij geen opgave geweest. Nee, maar ik heb gezien... Die wijntjes? Nee, niet. Geen wijntjes. Toen niet. Nee. Nu heb ik de sportdranken af en toe voor een wijntje in geleverd. Maar nee, dat gaat gewoon niet samen. En als je een keer een heel groot toernooi hebt gehad... en dan is de druk eraf, dan heb je... Nee, maar het grappige is dat jij net doet alsof ze van... jongens, toch zo klaar als, klaar als een klontje. Maar de grap is natuurlijk dat er een aantal mensen dat niet kunnen opbrengen. Nou, mensen willen er heel veel voor doen. Willen heel hard trainen, willen afzien. Maar de dingen om voor te laten is iets anders. Ja. En dat zie ik ook terug nu in het lifestyle gebeuren. Ja, nou ja, pet je af ook voor iedereen die dat kan. Ja, het ligt eraan wat je doelstelling is. Ja, nee, ik snap het. Een van de schaatsers die je onder je had was de Japanse Nao Kodaira. Onder jou groeide ze uit tot een sprinter van wereldklasse. Wat op de Spelen van 2018 in Zuid-Korea luidde tot een gouden medaille op de 500 meter. Na afloop van haar gouden race is er een videoverbinding met jou gelegd. En daaruit blijkt dat ze veel van jou geleerd heeft en niet alleen hard schaatsen. Ik heb het gedaan. Wauw, ja. Vandaag ik in de bus. Ik dacht lintje lintje roodje lopen langs de lange lindela. Ik dacht. Wat dacht je? In de bus. In de bus dacht je wat? Ja, ik dacht 100 keer lintje lintje roodje lopen langs de lange lindela. Lange lindela dacht ze in de bus. Ja, Nederlands les. 3 jaar geleden. Duimen omhoog van Marianne. Gefeliciteerd nou. Dank je wel. Ja, wij zaten in de bus en dan hadden we wel eens over... Hè, de kat krapte krullen van de trap. En zij wilde Nederlands leren. Dus ik zeg, Leentje, leren lotje lopen langs de lange linden. En we zaten in de bus terug en zij bleef maar doorgaan. Ik zei, opnieuw. Dus die vergeet ze nooit meer. Maar dit was in Korea. En zij heeft toen kwamen wij terug van de ijsbaan en... Shangba Li was dé 500 meter rijdster, nou ja, voor al zoveel jaren. Ik zeg, in eigen huis pakken. Die gaan wij inpakken daar. Plan bedacht, zij gaat naar de start en Shangba Li start in de binnenbaan. Nou, in de buitenbaan. Ik zeg, op de kruising opvreten. Want wij hadden, ja, we hadden een soort moeilijke... Zij sprak geen Nederlands en geen Engels en ik geen Japans. Dus nee. Dan moesten we een beetje in dat gebrekkig Nederlands. Maar we begrepen elkaar feilloos. Ik denk dat ik met haar de beste communicatie heb dan met al die andere meiden. Oh ja? Terwijl die Nederlands praat. Maar wij spraken een soort van zelfde taal of gevoelstaal of zo. Ja, ja, opvreten. Ja, namelijk... ja, en ik had een keer, daar moest ik ook wel heel lachen. Komt er een Japanse team naar Nederland en die wilde met mij praten. Ook over, nou, die zegt een beetje agressief gecoacht. You are a aggressive coach. Opvreten katten. Toen dacht ik, ja, nee, dat is een grapje. Hè? Dat is niet echt. Ik bedoel, als je het letterlijk neemt, dan is het een beetje agressief, inderdaad. Oh, daar werd je daadwerkelijk op aangesproken. Ja. Ja, want je had een vergelijking, geloof ik, met dat zij een kat was en dat daar op die kruising een muis was en dat ze die moest opvreten. Ja, want zij hing heel erg voorover. Dus ik zei, nee, dat is een kat, weet je, achterop zitten, boos. Ja, je zoekt woorden dat zij begrijpt wat er bedoeld wordt, zonder daar te moeilijk... Want je moet simpel praten, want we hebben de taal niet. Nee. Maar de betekenis erachter snapten we wel. En had jij dat soort beelden, hè, die zo'n kat bij wijze van spreken... dat beest opvreten, had je dat voor jezelf ook in de tijd als nee, schaatser? Want, okay, dat... Nee, niet zo. Maar ik moest met haar... Ja, en dan is het een soort van grapje, weet je wel. Ja. Van, nou, kat honger. En dan maak je een soort spelvorm van. Om ook een beetje het luchtig te houden. Ja. Maar dat ging heel goed, zeg maar. En wij voelden dat precies goed aan met elkaar. Het is wel grappig, als jij even zo doet als de coach... dan voel ik opeens enorme power die jij dan inderdaad hebt. Zo van, die gaan we pakken. Ja, die gaan we pakken. Ja. En dat is ook gebeurd ook. Je hebt een soort overtuiging dan... dat ik grappig vind om te zien... Dat ik denk, oh ja, dan ben je echt de coach. Ja, nou ja, ja, ik denk het, ja. Ik word daar ook blij van, want ik vond het natuurlijk ook superleuk. En ik zag ook die kansen daar met haar. En zij kon een beetje... Ja, de een moet je scherper maken en de ander moet je juist de druk eraf halen. En bij haar was het echt in eigen huis daar van Shangba Li pakken. Ja. Nou, maar dat was een keermoment, hè. Want toen was Shangba Li 1 keer verslagen. En als je 1 keer verslagen bent... is de twijfel daar. En toen werd het natuurlijk even de regels anders bepaald. Ja. Om iets te zeggen over jouw populariteit... er is iemand die bijna wekelijks een ode aan jou bracht. Nu al een tijdje niet meer, maar voor ons maakt hij een uitzondering. Luister mee. Kost voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Lieve Marianne. Ja, zo begon 20 jaar mijn column op Radio 58. En dat begon ooit uit bewondering voor jou als sportvrouw, als kampioen. Als voorbeeld voor zowel meisjes en jongens, maar blijkbaar ook voor mannen zoals ik. Een Olympisch kampioen die ook kan falen, maar er op het juiste moment opeens weer staat. Het komt altijd goed, het kan misgaan. Maar jij bent lieve Marianne, jij wordt altijd beter. Als sportvrouw, maar ook privé. En nu ook als ondernemer. Ik volg jou al lang, maar nu anders. Tegenwoordig noem ik jou een goede vriendin. En daar ben ik blij mee. Dus hoe dan ook, het blijft sowieso lieve Marianne. Groeten, Peter Heerschop. Dat is wel heel mooi. Wij gaan inderdaad ook vriendschappelijk met elkaar om. Nou, en eigenlijk onze carrières gingen ook een beetje gelijk op. En ik vind het wel heel bijzonder dat hij het ook zo lang heeft, lieve Marianne heeft genoemd. Hoe weet je dat nog? Dat je voor het eerst hoorde dat hij lieve Marianne deed? Ja, dat was in Salt Lake City. Dat is daar ontstaan. En Dat is natuurlijk wel bijzonder. Ja. Het moest een naam hebben, dat was mij. Maar ook wel, het heeft wel een lading. Het heeft ook tuurlijk een betekenis. Dus ik heb dat heel bijzonder. Peter gaat ook bij mijn boekpresentatie gaat hij presenteren. Uiteraard, lieve Peter. Ja. Dus dat is wel luister je ook elke week naar zijn columns? Ik heb niet alles toen geluisterd, want we waren overal en nergens. En dat ging natuurlijk gewoon door. Maar ik heb natuurlijk wel heel veel columns. Maar het ging natuurlijk niet over mij, maar het ging over het nieuws van de week. Dus ik zei wel eens tegen Peter, hoe moet ik nou weten hoe nou het nieuws en zo is deze week? Maar moet u zelf de krant lezen. Ja. Nou ja, en bewondering had hij voor je, of heeft hij voor je? Ja, nou dat is geheel wederzijds. Ja. Je komt elkaar af en toe weer tegen en toen ook op grote toernooien. En dan was hij daar natuurlijk met 538. En nu gaan we ook privé met elkaar om. Superleuk. De Media Week Awards Radio. Ja, ik kondigde het al aan. Ik ga op zoek naar het radiomoment van de week. Voorafgegaan natuurlijk aan de leukste radiobloopers van de week. En mensen kunnen mij met van alles tippen. Fragmenten, radiomomenten. Uiteindelijk aan het einde van het jaar. Dan mondt dat natuurlijk weer uit in een grote verkiezing die we gaan houden. Het radiomoment van het jaar. Dus daarover later meer. Tips mogen in ieder geval naar perstribune@omroepmax.nl. Wat gebeurde er deze week in Radioland? Nou, het vorige uur zei ik het al. Ik heb een overdosis politici gehad deze week. Ook op de radio waren ze niet weg te slaan. Welke radiozender je ook luisterde. Zo ontvingen het ochtendduur Rob en Wijnand van 3FM elke ochtend een lijsttrekker in hun show. En alsof politici niet al genoeg door hoepels moeten springen, hadden Rob en Wijnand bedacht dat die politici dan ook even voor DJ moeten spelen. Inclusief achter de knoppen staan. BBB-voorvrouw Caroline van der Plas die ging dat niet heel erg goed af. Ja, goedemorgen mensen. Wat een eer dat ik hier mag staan. Ik ga hier nooit meer weg. Jullie zijn allemaal je baan kwijt. Dank u wel. Allemaal wegbezuinigd. Ja, allemaal wegbezuinigd. De NPO moet er toch op bezuinigen. Dus, Nee, hartstikke leuk dat ik hier mag staan. En natuurlijk heb ik een muziekje meegenomen. En dat is wel toepasselijk voor deze tijd. Want we hebben een moordend schema als politici. Nu echt gaat 24 uur per dag door. En het is wel zaak dat je op de been blijft. Dus we gaan luisteren naar de BBBG's. Met Staying Alive. Druk op de knop, ja. Ik druk. Oh, nee, op de startknop, erboven. Oh, sorry, hoe zit gaat helemaal mis. Boven het schuifje zit de knop. Daar staat start op. Ja, die. Oh ja. Toch de bril, hè? Ik ben nu ontslagen. Wat kan ze campagne voeren, hè? Volg jij de campagne een beetje? Of, ja, zeker. Ben je er al uit, wat je gaat stemmen? Nou, nog niet helemaal, nee. Nee, je bent nog zwevende kiezer. Nou, ja, ik heb wel een richting natuurlijk. Ja, maar ik vind het wel bijzonder om te volgen ook hoe ze met elkaar praten en tegen elkaar. En hoe ze de een de ander wil overtuigen. Van, dat lijkt me best wel heel zwaar. Dat is niks voor jou. Nee, politiek is niet dingen niet. We zien je niet in de kamer opduiken. Bij WNL in de kantine op deze zender heeft columnist Marcel Verrek ook zijn buik ontzettend vol van al die tv-debatten. Zo erg zelfs dat hij parlementair journalisten afschildert als mensen die bij hem niet in hoog aanzien staan. Verkiezingsdebatten. Het zijn inmiddels bijna allemaal kinderachtige exercities waar men elkaar opgewonden de maat neemt. Het circus dat zich dan ontrolt wordt vervolgens door nog opgewondener journalisten en politieke Duitsers, uiteraard duiders. Slip of the tongue. In Nieuwsweekend heeft daarover gesproken Mieke van der Wij het over een legendarische radiostem, maar ja, ze doet wel een heel klein beetje aan geschiedvervalsing. Het was ook een tijd waarin op de zondagmiddag GBJ Hilteman op de radio was. Ik speelde namelijk ook een grote rol in het boek. Ja. Een televisiecommunist, dat vertel ik even voor de jonge luisteraars, die was iedere zondag te horen met De Toestand in de Wereld. Ik denk dat ze bedoelde radiocolumnist. Alsof we nog niet genoeg politieke partijen hebben, heeft Natasha Gibbs in de Nieuwsbv nog wel een idee voor nog een nieuwe partij. Waar hebben we het dan over? We hebben het over wonen, heb ik uitgebreid voorbij zien komen. Migratie hoor ik heel veel over. Wonen kwam overigens bij ons ook voorbij. Ik heb het eerder met Alexander Hendricks van de BBB over de plannen van de Partij voor het Partij voor de Woning gehoord. Dat stel ik voor. Dat is nog niet eens zo'n gek idee eigenlijk. Ik zeg, er is een gat. Een paar weken geleden hoorde je in deze rubriek dat de DJ Simone Walraven van NPO Radio 5 last had van een opdringerige Koos Alberts. Zijn plaatje worstelde zich ongepland en spontaan in haar playlist. Nu blijkt dat deze mysterieuze gebeurtenis al snel navolging kreeg. We gaan nu door met de maxi-single van WOF de Kunst. Nee! Heel apart wat daar allemaal gebeurt. Dan Frank Danen van Radio 538. Die denkt even te gaan bellen met royalty-kenner Jeroen Snel. Maar Jeroen heeft ergens een verkeerde afslag genomen. Hey Jeroen! Hij is weggevallen! Oh, hij is weggevallen. Oh, dat is de RVD geweest natuurlijk. Ja, maar alle circuits zijn momenteel bezet. Alle circuits? Oh. Op ja, dit is de RVD. Wie heeft nou circuits? Ik wil het ook. Circuit. Ik kan gewoon even bellen. Hij hangt bij de receptie. Was dat de receptioniste? Ja. Ik denk, waarom komt de receptioniste de studio binnen? En dan het radiomoment van de week. Naast al die eindeloze debatten werd er gelukkig ook satire bedreven rond al die politici die maar er overal opduiken. Bijvoorbeeld gisteren in Spijkers met Koppen op NPO Radio 2. Daar werden de verschillende lijsttrekkers gepersifleerd. En die imitaties waren heus niet allemaal briljant. Maar één wil ik er even uitlichten van dat cabaretteam van Spijkers met Koppen. Die wil ik even in de spotlights zetten. Namelijk Vera van Zelm. Onthoud die naam, mensen, als je het nog niet kent. Zij heeft namelijk een meesterlijke Dylan Jezielgus in huis. Het radiomoment van de week. Hallo, hallo, wie heb ik als eerste aan de lijn? Ik kijk niet achterom, ik kijk vooruit. Ik zie je en ik sta aan jouw kant. Is dit een raadsel? En ik ben niet Mark Rutte. Dylan Jezielgus, VVD. Vertel eens, waarom zouden we woensdag op u moeten stemmen? Heel simpel, ik ben niet Mark Rutte. Ja, dat begrijp ik, maar u bent... Dylan Jezielgus. Ja, dus? Ik kijk niet achterom, want er ligt een hele bak ellende. Ja, dat snap ik in het geval van de VVD. We zien overal uw campagne, ik sta aan jouw kant. Wat bedoelt u daarmee eigenlijk? Ik wil tegen iedereen in Nederland zeggen, ik zie je en ik sta aan jouw kant. Dat is een holle frase, toch? U staat helemaal niet in ieders kant. Onder het VVD-bewind is het aantal daklozen verdubbeld. Ja, maar die zie ik ook. Pardon? Ja, die zie ik als ik vanuit mijn penthouse naar beneden kijk. Oké. Nou, lijkt goed, toch? Heel erg. Heel knap. Leuk. Hij is soms zo creatief in het bedenken van... mooie humoristische op een andere manier neerzetten. Ja, heel goed gedaan. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou me hij houdt zijn hart vast, ja, moet hij dan nog altijd even zeggen. Dankjewel, Ron van Gouwen. Ja, wij gaan afscheid nemen van Jan-Marianne Timmer. Je voorstelling, ik zeg maar je voorstelling, over jouw leven. Ja, over mijn leven. Ja. Timmertje. Ik heb er verder niks, geen invloed op. Het gaat gewoon door, maar we gaan het meemaken. Theater over tegenslag en de wil om te winnen is wel in essentie wat het is, hè, jouw leven. Ja, ik denk dat dat goed omschreven is. Van 13 tot 16 december te zien in het Graanloodse Complex in Hoge Zand. En je boek, niet te vergeten, De Timmerfabriek, verschijnt later deze maand. Ja. Dank voor je komst. Dankjewel. En goed om te horen dat het goed met je gaat. Ja, dankjewel. De gesprekken met Marianne Timmer en ook met Erik de Vogel uit deze perstribune zijn terug te luisteren via onze podcast. Hugo is weer terug, samen met Henry, straks langs de lijn. Veel plezier. Dag. De perstribune. Een programma van Max. NPO Radio 1. 1 vandaag. 2 dagen voor de verkiezingen. Live vanuit Ahoy in Rotterdam. In een zaal met 1500 studenten gaan 6 politiek leiders met elkaar in debat. Over migratie, over klimaat en over bestaanszekerheid. Laat ik eerst zeggen dat ik het stuitend vind. We hebben de grootste onderwijsinvestering. Zijn we meer bezig met onze eigen posities of met het oplossen van problemen? Het gaat mij om dat die agenda uitgevoerd wordt. Ik zal je eerlijk vertellen, ik schaam me soms echt helemaal kapot. Bestaanszekerheid wordt door niets meer bedreigd dan door de klimaatcrisis. Het 1 vandaag verkiezingsdebat bij Avro Tros. Morgen van 6 tot 7:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster.